Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdelillahi nehmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve ne'ûzu billahi min şururi enfisina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felamudillelah ve men yudlil felahadiyelah. Ve neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hedyu hedyu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin finnâr. Kullarından Rablerini gerçek anlamda tevhid-i ubudiyeti kendisine özgü kılmadan tevhid-i rububiyeti kabul etmeyen Allah'a hamdolsun. Onun muvahhid kulları ona ne birini denk koşarlar ve ne de onunla beraber bir başkasına ibadet ederler. Ondan başkasına tevekkül etmezler. Ondan başkasına her halükarda sığınmazlar. Ona Esma-i Hüsna'sından gayrısıyla duada bulunmazlar ve ona aracılarla ulaşmak istemezler. Onun katında onun izni olmadan kim şefaat edebilir? Şehadet ederim ki ilah ancak Allah'tır. Ondan başka ilah olmadığı gibi onun ortağı da yoktur. Kendisine kulluk edilecek Rab ancak O'dur ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür. O Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem şunu emretti. De ki, ben Allah'ın dilediğinden başka kendim için ne bir yarar ve ne de bir zarara malik değilim. Araf suresi 188. ayet. Şahit olarak Allah yeter. Allah'ın salat ve selamı Muhammed üzerine, onun ashabına ve ona ayıplardan uzak olarak uyanlara ve kalpleri her türlü kötü itikattan uzak olanların üzerine olsun. Dinin gelmesiyle zaruri olarak biliriz ki Kur'an'da olan her şey haktır, batıl değildir. Doğrudur, yalan değildir. Hidayettir, dalalet değildir. İlimdir, cehalet değildir. Bu öyle bir esastır ki bu olmadan hiç kimsenin ne İslam'ı, ne imanı ve ne de o imanı ikrar etmesi tamamlanır. Bunda icma edilmiş, üzerinde ihtilaf edilmemiştir. Resuller ve nebiler tevhid-i ibadet ile insanları Allah'ı birlemeye davet etmek için gönderilmişlerdir. Yani yalnızca Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmek ve ibadeti yalnızca Allah'a has kılmak, halis kılmak. Her Resulün, Allah hepsine selam etsin, kavimlerine ilk duyurduğu mesaj şu olmuştur. Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan gayrı bir ilahınız yoktur. Araf suresi 59, 65, 73 ve 85. ayetlerinde bu husus beyan edilir. Hud suresi 26. ayetinde Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için ibaresi gelir. Yine Nuh suresi 3. ayetinde Allah'a ibadet ediniz ve ondan korkup bana itaat ediniz. Allah'a ibadet ediniz ve ondan korkup bana itaat ediniz. Evet, peygamber bunu tebliğ ediyor. İşte bu La ilahe illallah'ın içine aldığı manadır. Resuller aleyhisselam kavimlerini bu kelimeyi sadece dille söylemeye değil, onun manasına itikad edip ona inanmaya çağırdılar. Bu kelimenin manası ilah olarak ancak Allah'ı tevhid etmek, ondan gayrı ibadet edilenleri reddetmek ve onlardan beri olduğunu, uzak olduğunu ilan etmektir. Bu asıl ve içerdiği anlam bilinmeden ve gerçekleşmeden hiç kimsenin imanı tamamlanmaz. Tevhid iki kısımdır. Birinci kısım tevhid-i rububiyet. Bu yaratma ve rızıklandırma tevhididir. Bunun da manası Allah birdir, alemi O yaratmış, O insanların Rabbidir ve onlara rızık verendir demektir. Bunu müşrikler de inkar etmez ve bunda Allah'a ortak koşmazlardı. Bilakis bu tür tevhidi kabul ederlerdi. Daha sonra bu açıklanacak inşallah. İkinci kısım tevhidi ibadet. Bu tevhidin anlamı ibadetlerin hepsinde Allah'ı tevhid eylemek ki bu da açıklanacak. İşte insanların ortak koştukları, şirk koştukları tevhid budur. Şerik yani ortak kavramı dahi Allah'ın varlığını ikrarı içerir. Yani Allah'ın varlığını kabul etmeden ortak koşma olamaz. Resuller, Allah'ın salatü ve selamı onların üzerine olsun, birincisini tasdik, ikincisine de insanları davet etmek için gönderilmişlerdir. Müşriklere şöyle söylemeleri bunun örneğidir. İbrahim suresi 10. ayetinde, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şek mi var, şüphe mi var? O, sizin günahlarınızın bir kısmını bağışlamak için sizi davet ediyor. Fatır suresinin 3. ayetinde, gökten ve yerden size rızık veren Allah'tan gayri bir yaratıcı mı var? İlah ancak O'dur, ondan başka ilah yoktur. İbadette şirk koşulmasını nehyetmesine delil olarak da şu ayet zikredilebilir. Nahl suresi 36. ayeti. Andolsun ki biz her ümmetten Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının diye emretmeleri için o ümmete bir Resul gönderdik. İlah kelimesi kendisine ibadet edilen her şey. Tağut ise Allah'a kulluktan alıkoyan her şey. İlah kendisine ibadet edilen her şey, tağut ise Allah'a kulluktan alıkoyan her şey demektir. Yani peygamberler kavimlerine kulluk edin dediler. Her ümmetten sözünün anlamı ise onlara risalet ve nübüvvet ancak tevhid-i ibadet için verildi demektir. Yoksa sırf Allah'ın evreni yarattığını ve onun gökleri ve yerleri yarattığını tanıtmak için değil. Onlar zaten bunu ikrar ediyorlardı. Bunun için ayetler genellikle takriri istifham yani olumlu olanı onaylayıcı soru şeklinde gelmiştir. Nahl suresinin 17. ayetinde yaratan yaratmayan gibi midir buyurulur. En'am suresi 14. ayetinde Allah'tan gayrisini mi veli edineyim? O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Lokman suresi 11. ayetinde İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Ey kafirler! Şimdi ondan başkasının ne yarattığını bana gösterin. Yine Fatır suresinin 40. ayetinde Gösterin bana onlar yerde ne yaratmışlardır? Yoksa göklerde ortak koştukları bir şey mi var? İbrahim suresi 10. ayeti yine Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şek mi vardır? Şüphe mi vardır? Bu takriri istifhamdır ve onların bunu kabul ettiklerini gösterir. Buradan da anlamış olursun ki müşrikler putları ve heykelleri, Hristiyanlar Mesih'i, annesini ve melekleri göklerin, yerin ve kendi nefislerinin yaratılmasında Allah'a ortak koşup ibadet ettikleri için müşrik olmadılar. Onlar Allah'a ortak koştuklarının kendilerini Allah'a yaklaştırdıklarını zannettikleri için müşrik oldular. Onlar küfür sözlerinde bile Allah'ın varlığını ikrar etmektedirler. Onlara göre bunlar Allah katında onlara şefaat edicidirler. Allah Azze ve Celle onlar için Yunus suresinin 18. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki siz Allah'a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şey mi haber veriyorsunuz? Haşa! O onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Allah Azze ve Celle onların taptıklarını şefaatçi edinmelerini şirk olarak tanımlıyor bu ayette görüldüğü gibi. Allah-u Teala kendisini bundan tenzih ediyor. Çünkü onun katında onun izni olmadan kimse şefaat edemez. Buna rağmen nasıl oluyor da onlar Allah'ın kendilerine şefaat etmelerine izin vermeyeceği kimseleri şefaatçi olarak gösterebilirler. Ne onlar şefaati hak etmişler ve ne de şefaatçi edinmeye çalıştıkları kimseler onlara Allah'ın hükmü karşısında bir fayda vereceklerdir. Allah-u Teala'nın kendilerine rasuller gönderdiği müşriklerin hepsi Allah'ın kendilerini yarattığına iman ediyorlardı. Zuhru suresi 87. ayetinde eğer onlara onları kimin yarattığını sorarsan Allah diyeceklerdir. Yine aynı surenin 9. ayetinde Zuhru suresinin 9. ayetinde eğer onlara gökleri ve yeri kimin yarattığını sorarsan onları aziz ve alim olan Allah yarattı derler. Onun rızık verdiğine, canlıdan ölüyü, ölüden de canlıyı çıkardığını söylerler ve onun göklerden emrini yere indirdiğini de kabul ederler. Onun insanın göz, kulak ve kalbine sahip olduğunu da söylerler. Yunus suresi 31. ayetinde de ki, gökten ve yerden sizi rızıklandıran kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olup Canlıdan ölüyü, ölüden de canlıyı çıkaran ve bütün işleri düzenleyen kimdir diye sor. Diyecekler ki Allah. Onlara de ki Allah'tan korkmaz mısınız? Evet. Yine Mü'minun suresinin 84. ayetinden 89. ayetine kadar olan bölümde bakınız ne buyruluyor. De ki yeryüzü ve içinde olanlar kimindir? Eğer biliyorsanız derler ki Allah'ındır. De ki bunu hatırlasanız da. De ki yedi göklerin Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir? Derler ki Allah'tır. De ki o halde hala Allah'tan korkmuyor musunuz? De ki her şeyin melekutu elinde olan kimdir? Melekutu, sahipliği, malikiyeti elinde olan kimdir? O korur, onun korunmaya ihtiyacı yoktur eğer biliyorsanız. Hepsi Allah'ındır diyeceklerdir. De ki nasıl olur da sihirlenmiş gibi oluyorsunuz, büyülenmiş gibi oluyorsunuz? Evet, Firavun bile küfründeki azgınlığa, çirkin iddiasına ve en batıl olan sözü söylemesine rağmen Allah onun Musa aleyhisselam ile olan konuşması hakkında şöyle diyor İsra suresi 102. ayetinde. Kesin olarak biliyorsun ki onları, o ayetleri ibret olsun diye göklerin ve yerin Rabbinden başkası indirmedi. Kesin olarak biliyorsun ki diyor bak. Firavun da bunu çok iyi biliyordu. Firavun'a mı söylüyor? Tabii Firavun'a hitaben. İblis bile şöyle demişti. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum. Haşr suresi 16. ayetinde. Yine Rabbim bana mühlet ver diyor. Müşrikler Allah'ın kendilerinin yaratıcısı olduğunu, göklerin ve yerin içerisinde olanların Rabbi olup onların rızıklarını verici olduğunu ikrar ederler. Bunun için Resuller onlara karşı şu şekilde delil getirip tartışmışlardır. Hiç yaratan yaratmayan gibi midir? Nahl suresi 17. ayet. Hac suresi 73. ayetinde Allah'tan gayrı kendilerine ibadet ettikleriniz bir sineği dahi yaratmak için bir araya gelseler onu yaratamayacaklardır buyurulur. Müşrikler bunu ikrar ederler, inkar etmezler. İbadet, boyun eğme ve zayıflık derecesinin zirvesidir. İbadet tabiri Allah'tan gayrısına boyun eğmek için kullanılmamıştır. Çünkü Allah en yüce nimetlerin sahibidir. Bunun için Allah bu türlü boyun eğmenin en yücesine layıktır. Sonra ibadetin başı ve esası bütün rasullerin davet ettikleri ve Allah'ı tevhidi içeren La ilahe illallah kelime-i tevhididir. Bundan murat da, kastedilen de onun anlamını itikad etmek ve gerektirdikleriyle amel etmektir. Yoksa onu sadece dil ile söylemek değildir. Bunun anlamı Allah'ı ibadette ve ilah olmada tek bilmek, ondan başka kendisine ibadet edilen şeyleri inkar edip onlardan beraatını, uzaklaştığını ilan etmektir. Kafirler de bu anlamı bilmişlerdir, bunu iyi anlamışlardır. Çünkü onlar Arap dilini bilen insanlardı. Bundan dolayı dediler ki, Sa'd suresi 5. ayetinde açıklanır bu, İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok hayret edilecek bir şeydir. Evet. Bu esasları öğrendikten sonra şunu iyi bilmek gerekir ki Allah-u Teala kendisine ibadeti türlere ayırmıştır. Birincisi itikadi ibadetlerdir. Bu Allah'a ibadetin esasıdır. Bu da ancak onun vahid ve ehad olduğu, yaratma ve emretmenin yalnız onun olduğu, yarar ve zarar vermenin ancak onun elinde olduğu, şeriki yani ortağı olmadığı, onun katında onun izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceğine ve bunun onun uluhiyetine layık olduğuna inanmaktır. İkincisi lafzi ibadetlerdir. Bu kelime-i tevhidi veya şehadeti dil ile söylemektir. Kim kelime-i tevhidi itikad ettiği halde onu diliyle söylemekten kaçınırsa kanını ve malını korumuş olamaz. O kimse tıpkı iblis gibidir. Halbuki o da tevhide inanır, bilakis onu ikrar eder. Daha önce bahsetmiştik bundan. Ancak o Allah'ın secde emrine itaat etmediğinden dolayı kafir oldu. Halbuki itikadında Allah Azze ve Celle'ye iman ediyor, ahirete iman ediyor, hepsini biliyor. Allah'ın birliğini biliyor. Allah'ın da en çok ilim bilen kullarından birisi. Evet. Buna rağmen Allah Azze ve Celle'nin emri karşısında büyüklenmesi onu kafirlerden yaptı. Kim de kelime-i şehadeti söyler, onun içerdiğini itikad eder, içeriğini itikad eder, gerektirdikleriyle amel etmezse malını ve kanını korumuş, hesabı Allah'a kalmıştır. Onun hükmü münafıkların hükmü gibidir. Üçüncüsü bedeni ibadetlerdir. Namazdaki kıyam, ruku, secde, oruç, hac amelleri ve tavaf gibi. Dördüncüsü mali ibadetlerdir. Maldan bir kısmını Allah'ın emirlerine itaat için infak etmek. Zekat, sadaka gibi. Mali ve bedeni ibadetlerin söz ve davranışlarında birçok vacip ve mendupları vardır. Fakat bunlar onların esasıdır. Bu meseleler böylece anlaşılınca iyi bilmek lazımdır ki Allah-u Teala Resullerini ilkinden sonuncusuna kadar Allah'ın kullarını yalnız Allah'a ibadete davet etmeleri için göndermiştir. Allah onlar ve onlara benzer şeyleri yarattığını ispat etmek için değil, zira onlar bunu zaten kabul ediyorlardı. Daha önce de beyan ettik bunu. Bu sebepten müşrikler şöyle diyorlardı. Araf suresi 70. ayetinde açıklanır. Bize sadece Allah'a ibadet etmemiz için mi geldin? Bize sırf bunu açıklamak için mi geldin diyorlardı. Yani sadece ona ibadet edip ibadeti ilahlarımıza değil de ona özgü kılmamızı mı istiyorsun diyorlardı. Yani günümüzde deforme olmuş şeklinden örnek verirsek daha iyi anlaşılacaktır. Allah'tan başkasını duasında medar edinip ondan isteyen veyahut da onlara aracı edinenlere Allah'ın ayetlerini ve tevhidi tebliğ ettiğin zaman ne derler? Bizim aracılarımızı inkar mı ediyorsun? Velileri inkar mı ediyorsun? Müşriklerin konuştuğu gibi benzer. Evet, önceki müşrikler de bize sadece Allah'a ibadet etmemiz için mi geldin diyorlardı. Dua et, Allah'tan iste dersin. Biz o makamda değiliz. Direkt Allah'tan nasıl isteyelim derler. Bunu elektriğe çarpılmak gibi tarif ederler hatta. Direkt Allah'tan istersen trafoya elini sokmuş gibi olursun derler. Subhanallah. Evet. Onlar Allah'ı inkar etmiyorlardı. Eski müşrikler de Allah'ı inkar etmiyorlardı. Onlar Resullerinin onlardan yalnızca Allah'a ibadet etme isteklerine karşı gelip inkar ediyorlardı. Onlar Allah'a ibadet edilemez demediler. Bilakis bunu kabul ediyorlardı. İbadet de ediyorlardı zaten. Ancak ibadetin yalnızca Allah'a tahsis edilmesini kabul etmiyorlardı. Onlar inadına Allah ile beraber başkalarına da ibadet ettiler ve ondan başkalarını ona ortak koştular ve o nedenle ilah edindiler. Allah Azze ve Celle onlar hakkında Bakara suresinin 22. ayetinde bildiğiniz halde Allah'a denkler edinmeyiniz dedi. Yani siz biliyorsunuz ki Allah'ın ortağı ve dengi yoktur. Onlar, müşrikler, hacda telbiye getirirken şöyle diyorlardı. Sana geldim, senin ortağın yoktur. Ancak bir ortağın vardır, o da senindir. Onun sahip olduğuna da sahipsin. Bu, Sahih-i Müslim'de hac babına gelir bu rivayet. Yani Mekke müşrikleri hacda telbiye getirirken bu sözleri söylüyorlardı işte. Tercümesini söylediğimiz. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerikelek, illa şerikelek. Yemlikuhu ve ma melek diyorlardı. Buyur ey Allah'ım buyur. Senden başka ilah yoktur. Senin ortağın yoktur. Ancak bir ortağın vardır. Onun da bütün yetkileri sana aittir diyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keşke şurada sussalar diyorlardı. Diyordu. Keşke şu son cümleyi söylemeseler. İşte onların koştuğu şirk buydu. Bir takım veliler edinenler, Allah'tan başka veliler edinenler ve onlara ibadeti yönlendirenlere, onlardan istekte bulunanlara sorsanız derler, aynı Mekkeli müşriklerin yaptığı gibi, işte Allah Azze ve Celle onlara böyle tasarruf gücü vermiştir. Hatta ölümlerinden sonra bile kendilerinden medet isteyenlerin imdadına koşmak yetkisi vermiştir. Bu yüzden Gavs tabirini kullanırlar. Yani Gavs kendisinden manevi yardım istenen kimse demek. Halbuki bu sıfat Allah'tan başkasına verilemez. Peygamber'e bile verilemez. Peygamber'den aleyhissalatü vesselam'dan bile yalnız Allah'tan istenilebilecek bir şey istenemez. Olmaz makamı da olduğu için he, o da işte, istiyor. Allah, ya biz diyor Allah'a ortak koşmuyoruz ki bu şahısları. Eğer biz onlardan istekte bulunuyorsak, o da bize yardım ediyorsa, Allah onlara yetki verdi de ondan diyorlar. Ey Allah'ın sevgili oğlu, daha biraz daha iyi. Takvalı, amel-i salih bir insan olduğu için bunlar naz makamında. Evet, türlü türlü aynı Mekke müşriklerinin bu hac fiilinde yaptıkları gibi itikatları vardı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la şerikelek sözünü onlardan duyduğunda ancak bir ortağın vardır ona da sen maliksin sözünü terk etselerdi Allah'ı tevhidle ifrat etmiş olurlardı. Vahdaniyetini ikrar etmiş olurlardı. Onların Allah'a şirk koşmaları dahi Allah'ın varlığını kabul etmekti. Allah Teala kitabında En'am suresi 22. ayetinde nerede zannettiğiniz ortaklarınız diyor. Ortak zannettiğiniz bu ortaklarınız nerede? Allah'a ortak iddia ettikleriniz nerede diyor. Yine de ki ortaklarınızı çağırın sonra bana hilenizi yapın ve bana göz açtırmayın. Araf suresi 195. ayet. Müşriklerin ortak edinmelerinin bizzat kendisi Allah'ın varlığını ikrardır. Onlar endada yani putlarına veya tağutlarına ancak Allah'a yaklaştırdıkları ve onlara yardım edeceklerini zannettikleri için boyun eğip adaklar ve kurbanlar sunuyorlardı. Allah-u Teala da Resulleri onlara Allah'tan gayrısına ibadeti terk etmeleri için gönderdi. Böylece onların ortakları yani endat hakkındaki itikatları ve onlara yakınlık denen şeyin batıl olduğu anlaşılmış oldu. İtikat ve ibadet ancak Allah içindir. İşte tevhid-i ibadet budur. Onlar daha önceleri tevhid-i rububiyeti yani yalnızca Allah'ın yaratıcı ve rızık verici olduğunu kabul ediyor, ikrar ediyorlardı. Bununla öğrenmiş oluyoruz ki tüm Resullerin davet etmiş oldukları tevhid, tevhid-i ibadet idi. Bunun için Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ancak Allah'a ibadet ediniz. Hud suresi 2. ayet. Araf 59. ayetinde de Allah'a ibadet ediniz, sizin ondan başka ilahınız yoktur buyurulur. Müşriklerden kimileri meleklere ibadet ediyor ve zor zamanlarda onlardan yardım istiyorlardı. Onlardan kimileri de taşlardan medet umar, şiddetli anlarında onlara yalvarır ve onları yardımlarına çağırırlardı. Yani biz bunları hatırladığımız zaman ya ne kadar mantıksızlarmış. Taşlardan da medet umuyorlar diyoruz ya. Evet. Günümüzde yapılmıyor mu? Evet. Adam şeye gidiyor. Bir türbe varmış. Kerbala. Televizyonda falan gösterir. Kerbala değil, Türkiye'de olan taş şey. Taşı. O ayrı. Adam taşı alıyor. Kabrin duvarına yapıştırıyor. İşte yapışırsa işte duan makbul oldu. Orada durursa hakikaten orada duran şeyler de var. Bir takım şeytanlar, cinler onları tutuyor yani. Ha, benim duam kabul oldu. Tutmazsa tutana kadar onların şirk dolu şeylerini, medet istemelerini falan devam ettiriyorlar. Hatta aklen yani dinen hiçbir bilgisi kalmamış insanların o kadar cahilliği tercih eder olmuşlar ki dünya hayatının cazibesinden dolayı hadi dini olarak bir vahyin getirdiği bilgiler ulaşmadı. Yaşadın, toplumun etkisiyle öğrendin bazı bilgiler vardır hiç olmazsa. Yani Müslüman olduğunu bilirsin, Hristiyanların batıl olduğunu bilirsin. Adam gidiyor rahiplerden, kiliselerden medet istiyor. Hangi mantıkla? Yani aklen de bunun ters olduğunu çok rahat bir şekilde anlar bu insan. Bu kadar batıl gördüğü bir şeye bile sülük edebiliyor. İnsanlar kuyruk oluşturmuştu. Kiliseden neymiş? Böyle dualı anahtar alıyor. Satın alıyor sonra geri bırakıyor ya. Evet. Aslında o ibadet ettikleri putlar daha önce yaşamış olan ve sevdikleri salih insanların suretleriydi. Onlar hakkında iyi zanlara sahiptirler. O salih kimseler ölünce onlardan ayrı kalışlarına dayanamayıp teselli olmak için onların heykellerini, suretlerini yaptılar. Aradan uzun zamanlar geçtikten sonra da bu heykellere tapınmaya başladılar. Onlardan bazıları Mesih Aleyhisselam'a, kimileri de yıldızlara tapınıp zor zamanlarında onlardan yardım istediler. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i onları sadece Allah'a ibadet etmeleri, ona tevhid-i rububiyetle iman ettikleri gibi onu tevhid-i uluhiyetle de tevhid etmeleri ve la ilahe illallah kelimesinin anlamını gerçekleştirmeleri, onun gerekleriyle amel etmeleri ve Allah ile beraber başkalarına ibadet etmemeleri için gönderdi. Ra'd suresi 14. ayeti, hak davet O'nundur. Ondan gayrisine duada bulunanlara onlar hiçbir şeyle karşılık veremezler. Maide suresi 23. ayetinde, eğer iman ediyorsanız Allah'a tevekkül ediniz. Yani Allah'a imanda sıdk üzere olmanın şartı ondan gayrısına güvenmemek, duada ve istiğfarda Allah'ı tevhid gibi tevekkülde de Allah'ı tevhid eylemektir. Allah-u Teala kullarına ancak sana ibadet ederiz demelerini emrettiği gibi, bir kimse ibadetle Allah'a tevhid etmedikçe onun sözlerini tasdik etmememizi de bize emretmiştir. Anlıyorsunuz değil mi? Allah Azze ve Celle kullarına ancak sana ibadet ederiz demelerini emrettiği gibi, bu şekilde dememizi emrettiği gibi, bir kimse ibadetle Allah'ı tevhid etmedikçe, ibadetleriyle Allah'ı birlemedikçe onun sözlerini tasdik etmememizi de bize emretmiştir. İbadeti gerçekleştirmedikçe ve bu ibadette Allah Azze ve Celle'yi birlemedikçe onun la ilahe illallah sözü, dildeki sözü tasdik edilmez. Yoksa aksi takdirde yalancı olup bu sözü söyleyen tasdik olunmaz. Zira bu sözün anlamı seni ibadetle tevhid ederiz, senden başkasına ibadet etmeyiz demektir. Bu aynı zamanda Ankebut suresi 56. ayetindeki sadece bana ibadet ediniz, Bakara 41. ayetindeki sadece benden korkunuz emrine itaat etmektir. Beyan ilminden de anlaşılacağı gibi hakkı tehir olan bir kelimenin takdim olunması hasrı ifade ettiğine göre bu ifadelerin anlamı ancak Allah'a ibadet ediniz, ondan başkasına ibadet etmeyiniz, ancak Allah'tan korkunuz, ondan başkasından korkmayınız demektir. Duanın hepsi rahatlıkta ve şiddetli zamanlarda yalvarma ve yakarma, istigase ve istiane, yani yardım isteme yalnız Allah'a yapılmadıkça sığınma, adak adama ve kurban kesme, huşu, kıyam, rükû, secde, tavaf ve ihrama girme, tıraş ve taksirin yani saç kısaltmanın hepsi sadece Allah için olmadıkça tevhid-i uluhiyetle Allah'ı tevhid edilmiş olunmaz. Kim bu ibadetlerden birisini bir canlı kul, ölü bir insan, cansız bir şey veya bir başka şey için yaparsa ibadetinde Allah'a şirk koşmuş olur. Dolayısıyla bu ibadetle kendisine bu ameller işlenen kimseler ilah edinilmiş olurlar. İsterse bu kimse bir kral, bir peygamber, bir veli, ağaç, kabir, cin ya da canlı birisi olsun, bu veya diğer ibadet türlerinden kendisine tahsis edilen bir şeyle ilah edinilmiş olur. Bunu yapan kimse de Allah'a şirk koşmuş olur. Velev ki Allah'a iman edip ona ibadet ettiğini söylese dahi. Müşriklerin Allah'ın varlığını ikrar etmeleri ve çeşitli amellerle ona yaklaşmak istediklerini söylemeleri, onların şirkten kurtulmuş olmalarına, kanlarının helal kılınması, esir alınmaları ve mallarının ganimet olarak alınmasına engel değildir. Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi Allah Azze ve Celle, ben ortak koşulanların ortaklıktan en münezzeh olanıyım buyurmuştur. Kutsi bir hadis bu. Müslim sahihinde rivayet ediyor bunu. Allah Azze ve Celle kendisi için yapılan bir amelde başkasının ortak koşulmasını kabul etmez. Allah'la beraber başkasına ibadet eden kimse iman etmemiştir. Allah katında makbul bir iman değildir bu. Şimdiye kadar söylediklerimizle de anlaşılmıştır ki, müşriklerin ibadetlerinde şirk koşmaları, ibadetlerinin bir gereği olarak ortak koştukları kimseler veya şeyler hakkında yarar ve zarar vereceklerine, kendilerini Allah'a daha çok yaklaştıracaklarına ve Allah katında kendileri için şefaatçi olacaklarına dair olan itikatları, onlar için kurbanlar kesmeleri, onları tavaf etmeleri için adak adamaları, onların huzurunda zelil bir biçimde kıyam etmeleri, secde etmeleri ve Allah'a inanmalarına rağmen yaptıkları onları ibadetlerinde ortak koştukları için ne şirkten kurtarır ve ne de onlara bir yarar sağlar. Onlar Allah'ın rububiyetine iman edip ikrar etmeleri ve yaratıcıları olduğunu söylemelerine rağmen ibadette ona şirk koşmuşlardı. İşte bu da onları müşrik yapmıştır. Onların bu ikrarları itibara alınmaz. Çünkü onların şirk koşmaları amellerini yok etmiştir. Dolayısıyla tevhid-i rububiyeti ikrar etmeleri onlara bir yarar sağlamamıştır. Tevhid-i rububiyeti kabul eden kimsenin üzerine farz olan Allah'ı aynı zamanda ubudiyet tevhidiyle de tevhid eylemektir. Buna uluhiyet tevhidi de deriz. Bunu yapmadığı zaman önceki ikrarı da tamamen batıl olur. Onlar cehennem ateşinin tabakaları arasında ortak koştuklarına şunu söyleyeceklerdir. Şu Ara suresi 97-98. Ayetleri açıklar. Allah adına andolsun ki biz daha önce apaçık bir sapıklık içindeydik. Zira biz sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Halbuki onlar ortak koştuklarını her yönüyle Allah'a denk tutmamışlardı. Onları ne zerrelerinden bir zerreyi yaratıcılar ve ne de rızık verenler olarak görmedikleri ve tevhid-i ubudiyete karıştırmadıkları halde bu onları putlarla alemlerin Rabbini denk tutanlardan etmişti. Allah-u Teala Yusuf suresi 106. ayetinde onların çoğu şirk koşmadan iman etmezler buyurmuştur. Yani iman ederler ama şirk koşmaksızın iman etmezler. Şirkle koşarlar. Onlardan çoğu putlara ibadet etmeden Allah'ın kendilerini yarattığını, gökleri ve yeri var ettiğini ikrar etmezler. İbareler ne kadar açık. Onların çoğu Allah'a iman eder de arada vesile olmadan, aracı koymadan dua etmezler. Bu aracı edinme işinin bir namazda yapılmasıyla duada yapılması arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de ibadettir. Mesela falan kişi yüzü sürmeleri beni affet ya Rabbi duada. Yani bu aynı bir şey. Örnektir. Şimdi öncekiler bu işi dua ile başlatmış. Yani hadi namaz değil bu, dua. Dua sanki ibadet değilmiş gibi. Duada aracı katar olmuşlar. Hatta duada Allah'tan gayrısına seslenir olmuşlar. Şefaat ya Resulallah, medet ya falanca gibi. İş o raddeye gelmiştir ki bugün rabıta dedikleri fiili namazda yapanlar var. Adam namazda rabıta yapıyor. Neden? Çünkü hocaları böyle bir yol bıraktı. Açın bakın Türkçedeki herhalde rabıta hakkında en detaylı bilgi veren, rabıtayı en güzel tarif eden kitap Abdülhakim Arvasi'nin Rabıta-i Şerife kitabıdır. Necip Fazıl neşretmiştir bunu Büyük Doğu Yayınları'nda zamanında. Halen daha neşri devam ediyor Allahu Alem. O Rabıta-i Şerife kitabında her an diyor mürşidini düşüneceksin. Her an mürşidinin seni gördüğünü düşüneceksin. Bu seni diyor kötülüklerden uzak durmana sebep olur diyor. Hatta diyor namaz kılarken senin değil de onun namazı kıldığını düşüneceksin diyor. Onun yerine de namaz kılmanızı söylüyorum. İşte öncekilerin bir miktar küçücük bir gedik açması sonrakilerin buradan girerek daha da genişletmesine sebep olmuştur. Şimdi ileride müşrikleri gibi bunları putlan da yaparlar. Ölünce. Şimdi mesele zaten Allah Azze ve Celle hiçbir şeye benzemez. Doğru mu? Hiçbir şeye benzemez. Onun denge gibi bir şey yoktur. Misli gibi bir şey yoktur. Böyle olunca insan Allah'ın suretini de bilmediğinde ne yapıyor? Allah'a yakın zannettiği veya gerçekten de yakın olan bir şeylerin suretini yapmaya başlıyor. Şeytan insanlara bu vesveseyi veriyor ve onu Rab edinmeye başlıyor. İlah edinmeye başlıyor. Şimdi İmran bin Husayn'ın babası, Allah her ikisinden razı olsun, Müslüman olmadan önce kavmi tarafından seçiliyor. Senin ağzın laf yapar deniliyor buna. Git şu Muhammed dedikleriyle bir konuş. Bunu ancak sen alt edersin diyorlar. O da gidiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Husayn diyor, söyle bakalım bana, senin kaç tane Rabbin ilahın var diyor. Kaç tane ilahın var diyor. Altısı yerde, birisi gökte, 7 tane diyor. Bir şey isteyeceğin zaman hangisine seslenirsin? Göktekine diyor. Bir şeyden sığınacağın zaman, bir sıkıntıdan kurtulmak istediğin zaman, bir belanın, musibetin kaldırılmasını istediğin zaman hangisine yalvarırsın? Göktekine diyor. O halde diyor, kaldır at şu yerdekileri diyor. Husayn radıyallahu anh Müslüman oluyor. Şimdi bakın, sufiler ne der? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bakın müşrik, henüz müşrik olan birisine Allah'tan iste diyor. Direkt Allah'tan iste diyor. Sufiler ne diyor? Biz o makamda değiliz, direkt Allah'tan isteyemeyiz diyorlar. Hem Allah'ın gökte olduğunu da kabul etmezler. Neden? Önceden Rab edindikleri bir takım şahıslar Allah'ın kitabından çoktan uzaklaştırmıştır bunları. Allah'ın kitabıyla uzaklaşmasalardı zaten bu tür pisliklerin içine girmezlerdi. Şeyh Efendi, Firavun bile en büyük tevhid ehlidir der, gözü kapalı iman ederler. Cehennem diye bir şey yoktur, kimse orada kalmayacaktır der, gözü kapalı onlara uyarlar. Mekke müşrikleri sadece putları vesile edindikleri, aracı edindikleri için müşrik oldular. Yoksa her şeye Allah deselerdi müşrik olmayacaklardı der, gözü yumuk yutarlar. İşte Allah'ın kitabının önünde, Allah'ın kitabından, Allah Resulü'nün hadislerinden bir şey getirdiğin zaman biz onları anlayamayız. Sen kim oluyorsun canım derler. O kadar veliler varken sen kim oluyorsun? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kafire gönderiyordu Allah'ın kelamını. O kim oluyordu peki? Hirakle gönderiyordu. O kim oluyordu? Allah'ın kelamını okusun. Peki adam, insanlar bilerek mi yapıyorlar, bilmeyerek mi? Bilince değiller mi yani? Düşüncenin bir kısmını, aklı kullanmanın bir kısmını iptal ediyorlar. Zaten tasavvuf yolu aklını kiraya verme yoludur. Sabah getirdiniz kitapta. İşte bir de demiş, utanmadan, Allah'tan korkmadan Kur'an ve sünnet ışığında adab demiş kitabın adına. Ve orada ne diyor? Ne diyor orada? Şayet kitap ve sünnet, yani herhangi bir konuda şeyhine itiraz edecek olursan bunu nefsinden bil diyor. Bak orayı bir kere tıkıyor. Ya işte diyeceksin ki, İşte Şeyh Efendi şurada bir yanlış yapıyor. Hatta içki içiyor bile görsen, tevil edeceksin diyor. Eğer tevil edemiyorsan diyor, nefsinden bileceksin diyor. İbare aynen bu. Sağlam alıyor. Tevil edeceksin diyor. Tevil et. Yani ne cennet kaldı, ne cehennem, ne Allah kaldı, ne tevhid kaldı, ne şirk kaldı, hiçbir şey kalmadı. Zaten peygamber de kalmadı. Tevil ede ede. Ve yine okuduk o ibareyi sabah. Ne diyor? 3 kere cehri olarak Allah'ı zikredersen tarikattan düşersin diyor. Tarikattan düşmek dinden çıkmakla eşittir onlara göre. 3 kere sesli Allah dersen tarikattan düşersin. Ama 3 kere seyda diye bağırsan, cezbelensen hiçbir sakıncası yok. Şimdi bu kadar mantığa ters olan bir şeyi bu kadar insan nasıl kabullenebiliyor? Kabullenir çünkü bir kere aklını kiraya vermiş, satmış. Senin din ve dünya adına hiçbir şey talep etmeyen şeyin yoktur diyor. Şeyhin ne derse onu yapmak zorundasın diyor. İfade o ya, yani kitabın ibaresi, bu benim sözüm değil, benim yorumum değil, birebir ifadesi. Senin din ve dünya adına hiçbir şey istemeye hakkın yoktur diyor. Ne ahiretin ne dünyayı. Şeyhin ne derse onu yapacaksın diyor. Teslim olacaksın. İşte Rab edinme başka ne? Neyle tarif edilebilir? Sadece Allah'a teslim olabiliriz ama bunlar kendine teslim olmalısıyla yani. Evet. Teslimiyeti, teslimiyet kelimesini de zaten dediğin gibi tarif ediyor adam. Teslimiyet, şeyhin emirlerine teslim olmaktır diyor. Yani hiçbir konuda itiraz etmemektir diyor. Evet, gassal elindeki meyyit gibi diyor. Evet, onlardan çoğu putlara ibadet etmeden Allah'ın kendilerini yarattığını, gökleri ve yeri var ettiğini ikrar etmezler. Onların çoğu diğer bir ifadeyle araya aracı vesile koymadan Allah'a dua da etmezler. Gerçek odur ki Allah Teala riyayı şirk olarak adlandırmıştır. Halbuki itaat eden ibadette Allah'tan başkasını maksat edinmemiştir. Adam namaz kılıyor, kalbine bir riya geliyor. Allah Resulü ne diyor buna? Şirk diyor. Maksat ne o kimsenin? Allah'a ibadet etmek. Ama kalbini bir an gaflete düşüp de araya riya katınca şirki bulaştırmış oluyor. Bak Allah Resulü buna şirk diyor. Ancak itaatiyle insanların kalplerinde bir makam sahibi olmayı arzu ediyor çünkü o. Mürai yani riyakar şüphesiz başkasının değil Allah'ın kuludur. Fakat ibadetini insanların kalplerinde bir makam elde etmek arzusuyla karıştırmıştır. Allah böylece o insanın amelini kabul etmeyip onu müşrik olarak adlandırmıştır. Müslim'in Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Allah-u Teala der ki, ben kendisine ortak koşulanların şirkten en münezzeh olanıyım. Kim bir amel işler ve onda bana ibadete başkasını ortak koşarsa onu ve şirkini baş başa bırakırım. Subhanallah. Hatta Allah-u Teala Abdülharis diye ad koymasını bile şirk olduğunu bize haber vermiştir. Araf suresi 190. ayetinde Allah onlara salih bir çocuk verince o ikisi onu kendilerine verdiğinde ona şirk koştular. Semure bin Cündüp, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Havva hamile kalırdı ancak onun çocuğu yaşamazdı. İblis ona geldi ve dedi ki, senin çocuğunun yaşaması için onun ismini Abdülharis koy. Havva çocuğun ismini öyle yani Abdülharis koydu ve o çocuk yaşadı. İşte bu şeytanın vahyi ve işidir. Allah Azze ve Celle ayetlerini indirdi. Bu şekilde bir isimlendirmenin şirk olduğunu, iblisin Haris olduğunu söyledi. Yani Abdülharis, Haris'in kulu derken iblisin kulu manasında olduğunu. Bu Durrul Mensur'da ve başka eserlerde rivayet edilir. Bu rivayet gerçekten çok müthiş bir rivayet. Öyle müthiş anlamlar var ki. Cehaletin mazeret olduğunu da gösteriyor biliyor musunuz? Cehaletin mazeret olduğuna da delil vardır burada. Henüz vahiy gelmemiş. Yani Abdülharis diye isim koymanın şirk olduğu Havva'ya sonradan bildiriliyor. Haris. Haris. Haris mi? Haris mi? Haris, Haris. Haris. Hırslı demek yani. Şeytanın. He. Abdülharis diye isim koyduğun zaman Haris'in kulu yani şeytanın kulu gibi oluyor. Ve ilginçtir. Hadise nasıl gelişiyor? Şeytan bunlara Havva hamile kalıyor. Çocuğu olmuyor, yaşamıyor yani. Hamile kalıyor, ölüyor. Hamile kalıyor, ölüyor. Şeytan geliyor, Abdülharis koy yoksa yaşamaz diyor. Koymuyor, yine ölüyor çocuk. Sen dediğimi yap yoksa çocuğun yaşamaz diyor. Ve Allah imtihan edecek ya kulunu. Bu sefer çocuğu oluyor, Abdülharis koyuyor. Bu sefer de yaşıyor. Bak. Şirk nasıl gelişiyor? Allah Azze ve Celle şirk ile bazen nasıl imtihan ediyor bak. Dolayısıyla işte biz medet istedik, o bizim yardımımıza yetişti. Şayet ben yetişe Hamza demeseydim falanca selden kurtulamayacaktım. Meşhur hocalarından birisi, şirkin önderlerinden birisi bu ifadeyi kullanıyor. Balıkesir'de mi, Bandırma'da mı, neredeyse. İşte bir sel içerisinde sürükleniyorduk, aracın içindeydik. Artık kurtulmamıza hiçbir imkan yoktu diyor. Şayet diyor Hamza'nın ruhu gelmeseydi diyor. Ben yetişe Hamza demiştim diyor. O da yetişti, Allah bana gönderdi onun ruhunu diyor. Firavun'un şeydi. Bakın. İbn-i Teymiye dahi şöyle bir hadise anlatıyor. Birileri bizimle istigase etmişler diyor. Medet ya İbni Teymiye mi demiş artık ne dedilerse. Bizim imdadımıza yetiş demişler. Ve biz güya bulutların üzerinde gelmişiz, onları o sıkıntıdan kurtarmışız diyor. Halbuki diyor benim böyle bir şeyden haberim yok diyor. Oraya gittik diyor. Bu işin ancak şeytanların, cinlerin eliyle olduğu anlaşıldı diyor. Bak şeytan iki tarafa nasıl bir oyun yapıyor böylelikle. Şeytan kıyamete kadar kendisine mühlet verilenlerdendir. Allah Azze ve Celle'den ya Rabbi bana o zaman yevmetul asun kulları dirilteceğim güne kadar mühlet ver diyor. Allah Azze ve Celle de sen mühlet verilenlerdensin diyor. O halde ya Rabbi ben onları her türlü azdıracağım diyor. Diğer bir ayette Nisa suresi 119. ayetinde sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından yanaşacağım diyor. Onları azdıracağım diyor. Sağdan yanaşır, soldan yanaşır, önden arkadan yanaşır artık. Çok da başarılı değil. Şimdi illel muhlasin diyor Allah Azze ve Celle. Ancak ihlaslı kulların müstesna diyor. Eğer kul Allah Azze ve Celle'ye tevhid ile ibadet ederse şeytanın pisliklerinden o kurtulur. İllel muhlasin, korunanlar, ihlas sahibi olanlar. Allah'ı tevhid ederek ibadetlerinde, eylemlerinde, fiillerinde Allah'tan hakkıyla korkan, Allah'a yalvaran, Allah'tan sakınan takva sahipleri, onun emirlerini yerine getiren, yasaklarından kaçınan, hakkıyla korkan, hakkıyla ümit eden, korkusuyla ümidi eşit olan. İşte bunların üzerine senin bir yetkin yoktur diyor Allah Azze ve Celle. İhlaslılara. Ama işte bu ihlası bozduğun zaman, tevhidi bozduğun zaman Allah korusun şeytanın oyuncağı olur insan. Bil ki kim bir ağacın, bir taşın, bir kabrin, bir meleğin, bir cinnin, canlı bir şeyin veya ölünün zarar veya yarar vereceğini Allah'a yaklaştırıp ve sadece bununla teşeffu, şefaat isteme ve tevessül ile dünyalık hacetlerinden herhangi birisini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ama bir sahabinin ondan gözlerinin açılması için kendisinden dua etmesini istemesi hariç göreceğini itikad etmiş olsa şirk koşmuş olup itikad edilmesi helal olmayan bir itikad ile itikad etmiş olur. Tıpkı müşriklerin putlar hakkındaki itikadları gibi. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ama sahabiye, Osman bin Huneyf hadisinde gelen hadiste ama sahabiye tevessül duası emretmez. Tirmizi rivayet ediyor bunu. Sahih bir rivayet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona ne emrediyor? Daha doğrusu adama diyor ki Allah Resulü, istersen sabret, istersen senin için dua edeyim diyor. Benim için dua et ey Allah'ın Resulü diyor. Bak, bu ibareye dikkat edin. Benim için dua et ey Allah'ın Resulü diyor. Nasıl? Yani sabredemeyeceğim diyor. Yani körlük haline, amalık haline. O halde diyor, git diyor iki rekat namaz kıl. Güzelce abdest al, iki rekat namaz kıl. Ve şu şekilde dua et diyor. Abese suresiyle alakalı. Yok, onunla alakalı değil. O duada ya Rabbi ben peygamberinle sana yöneliyorum ibaresi var. Yani peygamberin duasıyla. Duasıyla. Bir kimseden dua istemek caizdir. Ya Rabbi peygamberinin benim hakkımdaki duasını kabul et. Benim de kendi hakkımdaki ve şefikni fih diyor. Ve şefikni fiyye. Benim hakkımdaki duamı, kendi duamı da kabul et. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in duasını da kabul et diyor. Her ikimizin duasını da kabul eyle diyor. Duadaki ibare bu. Ama bunu tutuyorlar işte peygamberle tevessüle delil getiriyorlar. Halbuki yine duayı eden yine ama ya. Evet. Duayı eden ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de dua ediyor. Bak ibareye dikkat edin dedim. Kaçırmayın. Ne diyor? İstersen sabret, istersen senin için dua edeyim diyor. Dua et ey Allah'ın Resulü diyor. Dua et diyor. Dua istiyor. Dua etmesini istiyor Allah Resulü'nden. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da o halde git diyor. İki rekat namaz kıl. Ve sonra şöyle dua et diyor. Ya Rabbi hem peygamberinin duasını benim hakkımda hem de benim kendi hakkımdaki duamı kabul et ifadesi geçiyor. Yani burada dua ile tevessül vardır. Bu caizdir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Buhari'de gelir rivayet, istisga babında. Yağmur duası esnasında Abba şöyle dua etti. Ya Rabbi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında onunla tevessülde bulunurduk. Yani onun duasıyla tevessülde bulunurduk demektir bu. O bize dua ederdi, sen de bize yağmur verirdin. Şimdi ise o aramızda değil, Abbas, onun amcası Abbas ile senden istiyoruz ya Rabbi diyor. Ve Abbas radıyallahu anh çıkıyor, dua ediyor. Abbas radıyallahu anh'ın duasıyla tevessül etmiş oluyor. Şayet ölülerden vesile ederek dua etmek caiz olsaydı, herhalde daha faziletli olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de dua ederdi Ömer radıyallahu anh orada, değil mi? Peygamberin yüzü hürmetine derdi. Ama bunu yapmıyor. İşte bu, her ne kadar onlar tarafından delil getirilse de kendi aleyhlerine keskin bir delildir. Çünkü ölü birisini tevessül ederek, birisini tevessül ederek dua etmek caiz olsaydı, Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile dua ederdi. Yine Muaviye radıyallahu anh zamanında Yezid bin Esved el-Cureşi adında salih, takva sahibi bir zat vardı. Muaviye radıyallahu anh onun dua etmesini isterdi istiskada. Eğer ölmüş birisiyle caiz olsaydı, herhalde Muaviye radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e dua isterdi. Dua ederdi. Ölmüş birisinin dua hakkı bitiyor yani. İmtihan diyor. Yok yani onların hayatı berzah hayatıdır. Biz onların hayatı hakkında hiçbir bilgi sahibi değiliz. Ama peygamberler kabirlerinde diridirler ve namaz kılarlar diyor hadis. Bizim mahiyetini bilemeyeceğimiz bir husustur. Gaybe dahildir. Niye duası ama bu hayatta değil. İsteyemezsin ki. Hayat değil. Allah yasaklamış sana onu. İsteyemezsin. Sen ölülere işittiremezsin, kabirdekilere işittiremezsin diyor. Bu işittiremezsin demek ölüler işitmez demek değildir bak. İşitirler, cevap veremezler demektir. Çünkü ölüler işitir. Kabre git selam ver onu işitir diyor hadis. Ama buradaki Allah Azze ve Celle'nin sen kabirdekilere işittiremezsiniz lafzı şerifi İsma babındandır. Yani işitmek, cevap vermek demektir. Yani iletişim diyelim, şurada yatalak bir hasta var. Yani fiziki hayatı, fiziksel hayatı bitmiş, bitkisel hayata girmiş birisi. Sen buna seslen, cevap vermez sana. Ya sesleniyorum, duymuyorsun dersin. Yani buradaki isma ile kastedilen cevap verme. İşitip de cevap verme. Karşılıklı olan şey demek. İletişim. Yani iletişim. Şimdi onlar belki işitse bile cevap verme şeyi yoktur. Bağları kesilmiştir. Yine Allah Azze ve Celle, buna da dikkat edin. Bu ibareyi de belleyin. Meleklerin müminler için istiğfarda bulunduğunu, müminler için bağışlanma dilediğini beyan ediyor değil mi? Allah Azze ve Celle bunu açıklıyor. Melekler müminler için bağışlanma dilerler diyor. Peki herhangi bir ayet, herhangi bir hadis var mıdır? Meleklerden isteyin de sizin için bağışlanma dilesinler diye. Böyle bir şey yok. Bilakis biz bunu ne olarak görürüz? Mekkeli müşriklerden bazıları melekler ile aracı ediniyorlardı. İbaresi gelir değil mi? Bazısı meleklere tapıyorlardı der. Meleklerden istekte bulunuyorlardı. Bir kısmı cinlerden istekte bulunuyorlardı. Bazısı da şöyle bir rivayet delil getirir. Sizden birinin çölde devesi kaçıp giderse, elinden kaçıverirse, ey Allah'ın kulları bana yardım edin diye seslensin. Çünkü sizin göremediğiniz Allah'ın bazı kulları vardır diye İbn Abbas'tan gelen bir rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü gibi nakledilen İbni Mesud ve Utbe bin Gazvan'dan da rivayetler vardır. Fakat bunlar sahih değildir. Ama İbn Abbas'tan gelen rivayet İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın kendi sözü olarak gelmiştir. Mevkuftur. Ve İbn Abbas radıyallahu anh'ın bu sözünde de esasında bir sakınca yok. İnsanlar bunu daha farklı şeylere çekmeye çalışıyorlar. Çünkü İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bu sözünde kastettiği şey ne? Sizden birisinin devesi kaçtığında diyor, Ey Allah'ın kulları bana yardım edin diye seslensin. Çünkü sizin göremediğiniz Allah'ın kulları vardır diyor. Bunlarla kastedilen cinler. Yani sizin için onu tutarlar. Şimdi biz istigasede caiz olmayan şirk olan nedir derken, mesela benim Cengiz'den istigase etmem caizdir. Bir de şirk olanı vardır. Nasıl? İşte Süheyb, sen bana şuradan şu sandalyeyi ver desem, yani bir yardım istesem, bu da bir istigasedir. Bu caiz olan istigasedir. Yapabileceği bir şeydir. Ama Süheyb, benim günahlarımı bağışla desem, bu imkansızdır. İşte bu şirktir. Bu yalnız Allah'tan istenebilecek bir şeydir. İşte şirk olan şey, yalnız Allah'tan istenilebilecek bir şeyin Allah'tan gayrından istenmesi. Allah'a sığınılması gerekirken Allah'tan başkasına sığınmak. Allah'a sevgi beslenmesi gereken bir şeyde Allah'ı sever gibi başkalarını da sevmek. Allah'tan korkulması gereken bir makamda başka şeylerin korkusu sebebiyle Allah'ın emrini terk etmek. İşte şirk olan bunlar. Evet. Hele malını, çocuğunu ölü veya diri birisi için adayan yahut bir ölüden hastalığa şifa, kaybolmuş birisinin geri dönmesi yahut isteklerinden herhangi birisinin yerine gelmesini istemek şirkin bizzat kendisidir ki putlara tapınanlar da işte bu şirk üzerindeydiler. Herhangi bir ölü için adakta bulunmak, kabir üzerine kurban kesip o kabre tevessülde bulunmak, o kabirden veya sahibinden bir ihtiyacının görülmesini istemek, cahiliye dönemindeki müşriklerin şirk koşmaları gibi bir şirktir. Onlar bu ibadetleri vesen, yani heykel veya sanem, yani put olarak adlandırdıkları şeyler adına yapıyorlardı. Kabirciler de veli, türbe veya makam diye adlandırdıkları şey veya yerlerin adına bunu yapmaktadırlar. Bugün kendilerine evliya veya veli denilen insanların türbelerinde işlenen şirk ve sapıklıklar cahiliye döneminde olana daha çok benzemekte. Hatta onları bile geçmekte. Mesela öyle türbeler var ki bunların kimine sadece tavuk ve horoz, Ankara'ya bağlı Memlik köyündeki türbede bulunan yatırlar için yapıldığı gibi, kimine sadece koyun ve koç kesilir ve kimisi de tıpkı Kabe gibi tavaf edilir. Kabe gibi tavaf edilebilmesi için de türbenin dış duvarına, mesela kar yağdı türbesi Ankara'da, yeşil çiniden tavaf yönünü gösteren oklar yapılmıştır. Televizyonda, bilmiyorum televizyon seyreden varsa, geçen senelerde İmam Efendi önde, arkada cemaat, erkek kadın, kabri tavaf ediyorlardı bir türbeyi. Yani böyle yerlere kadın ziyaretçiler de gelmekte ve ihtiyaçlarının bu veli tarafından görülmesi veya bunun onun dualarında kendileriyle Allah arasında şefaatçi, aracı olmasını istiyorlar. Bu gibi yerlerde türbe eşiklerini ve kabirlerin üzerindeki mermerleri öpüp alınlarını secdeye koyduklarını bile görebilirsiniz. Gerçekten bazen komik şeyler de çıkabiliyor. Ne kadar böyle garip manzara varsa medyatik oluyor. O kadar medyatik oluyor. Bir yerde bir delik varmış. Urfa'daydı galiba. Bir taş deliği. Oradan geçmeye çalışıyorlar. İşte kimisi şişman tabii geçemiyor. İşte bunun duası kabul olmuyor. Manasına yorumluyorlar bunu. Böyle Allah bizleri korusun. Komik geliyor da gerçekten çok üzücü hadiseler bunlar. İsimlerin herhangi bir etkisi olmadığı gibi bu şeriatta yasaklanmış olan anlamları da değiştirmez. Çünkü bu lugavi, akli ve şer'i bir zorunluluktur. Kim şarap yani hamr içer de onu su olarak adlandırırsa o su değil ancak şarap içmiş olur. Cezası şarap içenin cezasıdır. Belki de o şarabı bir başka isimle isimlendirip içtiği için de sahtekarlık veya yalan söylemekten ötürü daha fazla ceza görür. Dolayısıyla bir şeye şirk de veya deme, önemli olan kitap ve sünnet şirk diyor mu o bitmiştir yani. Ya biz buna şefaat işte tevessül vesile ediyoruz. Allah vesileyi arayın diyor. İyi de kardeşim Allah Azze ve Celle'nin vesileyi arayın dediği vesile elif lamlı gelmiştir. Lamı tarifle gelmiştir. El vesile diyor Allah Azze ve Celle. Hangi vesile olursa olsun onu arayın demiyor ki Allah Azze ve Celle. El vesile, bilinen bir vesileyi arayın. Mesela sabır ve namazı Allah'tan yardım isteyin buyuruyor. Sabrı ve namaz kılmayı mesela vesile edinin diyor Allah Azze ve Celle. Böyle rastgele dandik dündük vesileler değil ki. Falanca zat filanca zat sen bunları nereden çıkarıyorsun? Yoksa Allah Azze ve Celle'ye bilmediği bir şeyi mi nispet etmeye kalkıyorsun? Ayetin ifadesiyle. Evet. Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şeriflerinde ümmetim içinden bazı topluluklar çıkacak, şarap içecekler ama ona onun isminden başka isim verecekler diyor. Bunu İbn-i İbban, İmam Malik, Buhari değişik lafızlarla rivayet etmişler. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Ebu Nuaym'ın Hilyetül Evliya isimli kitabındaki naklinde geliyor. Şöyle de bir ziyade var. Bunda da diyor yöneticileri yardımcıları olacak diyor. Yani bu içkinin adını değiştirip yayılmasında yöneticileri de bu işte elebaşları olacak, yardımcıları olacak. Bugün görmüyor musunuz tekel firması nereye ait? Devlete. Devlete ait. Kimisine rakı diyor, kimisine aslan sütü mü diyorlar, cin diyor, tonik diyor, türlü türlü isimler altında. Allah'ın hamr dediği yasağı deliyorlar. Kimi de alkolsüz bira diye tutturmuş, öyle satıyor. Halbuki bira alkolsüz olamaz. Arpa suyunun kendisi yasaklanmıştır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğruyu söylemiştir. Öyle fırkalar çıktı ki onlar şarap içip onu başka adla adlandırdılar. Ve geçmişte de nebiz demişlerdi buna. Nebiz. Allah katında ilk kez Allah'ın gazabına üzerine çekerek isyan dolu olan şeyleri sevimli adlarla adlandıran iblistir. Allah ona lanet etsin. O insanlığın babası Adem Aleyhisselam'a şöyle demişti. Taha suresi 120. ayet. Ey Adem! Sana ölümsüzlük ağacı ve hiç yok olmayacak bir mülkü göstereyim mi? Bununla Adem'in arzularını o ağaca meylettirmek için onun o ağaca yaklaşmasını sağlamak ve kendisinin ortaya attığı isimle tıpkı kendisini taklit eden Haşhaşiler grubundan olanların Allah'ın kullarından zalimlerin düşmanca aldıklarını kendi edeplerince lokum diye adlandırmaları gibi isimlendirdi. Derler ki bu katlin edebidir. Bu hırsızlığın edebidir, bu töhmetin edebidir. Böylece zulmü tarif ederek edep diye isimlendirdiler. Tevessülün edebi mesela, tarikatın edebi, mürşide bağlılığın edebi, müridin edebi diye buna güzel bir takım isimler takarak İslam dışı unsurları sokuşturdular. Tıpkı insanlardan zorla aldıklarını katkı, geçimlik, kilebe, tartı edebi diye isimlendirmeleri gibi. Bunun hepsinin Allah katındaki adı zulüm ve düşmanlıktır. Kitabın ve sünnetin bilgisine ulaşmış ve biraz kokusundan almış olan herkes iyi bilir ki bunların hepsi iblisten alınmadır. Zira iblis yenmesi yasak olan ağacı ölümsüzlük ağacı olarak nitelendirmişti. Hakeza kabirlere meşhed denilmesi ve orada yatan insana veli denilmesi onu sanem ve vesen adından dışarı çıkarmaz. Put adından dışarı çıkarmaz. Zira onlar o kabirlere karşı yaptıklarının aynısını yaparlar. Onlar bu kabirleri hacıların Beytullahil Haram'ı tavaf ettikleri gibi tavaf ederler. Onlar uzaktan el ile Kabe'nin rükünlerini istilam ettikleri gibi ellerini kaldırarak selamlarlar. Daha sonra ölülere asıl küfür olan sözlerle hitap ederler. Mesela sana ve Allah'a güvendim deyip zorluklarla karşı karşıya kaldıklarında onların isimlerini zikredip onları çağırırlar. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda birisi Allah ve Resulü dilerse, Allah ve sen dilersen ibaresini kullanıyor da sen beni Allah'a ortak mı koşuyorsun diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah'a denk mi tutuyorsun sen beni diyor. Önce Allah sonra sen dilersen de diyor. Ya da bu camilerde Allah lafzının yanında Peygamber Efendimiz'in lafzı yan yana bunun sancası var mı? Yok, bunu zaten Allah Azze ve Celle böyle emretmiştir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Hem yan yana asılması. Tabi. Tevhid bu şekilde bütünleşir. Muhammedun Resulullah'ı kabul etmedikçe pek çok kimse İslam'ın kokusunu alamaz. Doğru mu? Hristiyanlar. Ama yan yana isim onu işte olduğu yok. Zaman bir ortalık durmuş gibi yani. Yok. Şirk koşan her kavmin zorluklarda yardımını dilediği birileri vardır. Iraklılar Abdülkadir Geylani'yi çağırırlar. Tihameliler, Tihame'nin her bölgesinde çağırdıkları kimseler vardır. Onun adını çağırırlar. Ey Zeybi, ey İbnül Acil derler. Mekke ve Taifliler ey İbn Abbas diye ona nida ederler. Dağlılar ey Ebu Tahir derler. Yemenliler ey İbni Ulvan derler. Böyle türlü türlü her beldede bu insanların adlarına çağrıda bulunup hayrın elde edilmesi ve zararların giderilmesi için onlardan yardım talep ederler. Bu müşriklerin putlarına karşı yaptıkları davranışın aynısıdır. Kaside-i Necdiye sahibinin söylediği gibi bununla Suva'nın ve benzerlerinin anlamını geri getirdiler. Yeğuz ve Ved bu ne kötü bir sevgidir. Zorluklarda mazlumların Es-Samet ve El-Ferd olan Allah'ı çağırdıkları gibi onların adını çağırırlar. Onlar için nice kurbanlar kestiler. Allah'tan gayrısının adına cebren veya kendi istekleriyle niceleri vardır ki kabirleri öpüp tavaf ederler ve o kabirlerin her bir yanını elleriyle selamlarlar. Yani Türkiye'de de Celaleddin Rumi, Yunus Emre, Hacı Bayram, Hacı Bektaş, Ebu Eyyub el-Ensari Türbesi, Melek Baba, Emir Sultan, Arap Baba, Haydar Dede, daha isimleri saylamayacak nice babalar, dedeler var, türbeler var. Evet. Eğer onlardan birisi ben onu Allah için kestim ve üzerine Allah'ın adını andım derse ona şunu söyle. Eğer o kurbanı veya adağı Allah için kesiyorsan niçin onu kendisi hakkında bir şeyler zannettiğin bir kimsenin türbesinde kesiyorsun? Allah adına kesiyorsan neden türbede kesiyorsun? Bununla o kimsenin makamının yüceliğini mi kabul ediyorsun sorusuna evet cevabını verirse ona denir ki bu kurban ya da adak Allah'tan gayrısı içindir. Aksine sen Allah'tan başkasını Allah'a ortak koşuyorsun. Eğer sen bunu o kabir sahibinin makamına saygıdan dolayı yapmıyorsan niçin o türbenin eşiklerini kanlarla pisliyorsun ve girenlerin üst başlarını necasetlere bulaştırıyorsun? Sen de çok iyi biliyorsun ki yapmak istediğin şey bu değildir. Evinden de çıkarken bundan başka bir amaçla çıkmadın. Hakeza onlara yalvarmalar da aynı şeydir. Onların yaptıkları ameller şüphesiz ki şirktir. Hakeza hayatta olan bazı fasıklar çirkin amelleri işledikleri halde rahat ve zor zamanlarında onlara nidada bulunup onlardan bir şeyler isterler. Öyleleri Allah'ın mümin kullarının toplanmasını emrettiği yerlere, cuma ve cemaatlere gelmezler. Ne bir hasta ziyaret ederler ve ne de bir cenaze kaldırırlar. Üstelik kazançları da helal değildir. Buna rağmen yaptıkları bu pisliklere bir de gayb ilmini bilmeyi katarlar. Şeytan onlara kalplerine yuva kurduğu, kalplerinde yumurtlayıp yavruladığı ve yalanlarını doğrulayacak olan kimseleri getirir. Onlar da bu gayb ilmini bildiğini zanneden adamı yüceltirler. Allah Allah, bunların aklı nerede? Nasıl oldu da şeriat bu kadar bilinemez hale geldi? Peki hala namazlılarken günümüze alındığı gibi mesela yedirdim Allah rızası olsun yatsı namazını bulmaya cumartaysa uydum hazır olan imama bu nasıl oluyor? Şimdi niyet kalbin amelidir. Yani dille telaffuz edilebilecek böyle bir lafız namazın şartlarından, niyetin şartlarından değildir. Bilakis bu şekilde bir niyet bid'attir. Bid'at değil, şirkete girmiyor mu biraz? Uydum namazlarken. Hayır. İmama uymak Allah'ın emri. Değil mi? Uyuyorsun. Hareket olarak uyuyorsun. Tabii. Yani tabi olmak ile bunu karıştırmamak lazım. Mesela peygamberin emrine tabi olan kimse, bakın sünnet inkarcılar da böyle söyler. Yani peygamberi Allah'a ortak koşuyorlar derler. Hadisleri kabul edenlere. Peygamber Allah'ın izniyle kendisine itaat edilendir. Allah emretmiştir. Şimdi Allah Azze ve Celle Adem'e secdeyi emretti değil mi? Şeytan bu sebeple kafir oldu. Ona secdeden çekindiği için kafir oldu. Allah Azze ve Celle bir şeyi emrettiği zaman akıl devreden çıkar. Teslim olmaktan başka şeyi yoktur. Tav'an ev kerhen. İster hoşuna gitsin, ister gitmesin. Şimdi Adem'e secde etmenin en yakından biri olan kimse yakında bile mümkün yanında her zaman emrinde büyük bir şey ya. Bizlerin üstüne olduğu kesin yani. Yani işte bak. Ezazil miydi ilk o zaman kesin öyle bir şey herhalde. Öyle derler. Şimdi mantığını dinlenen kimseler şayet namazda Kabe'ye yönelmek kitabın değil de hadislerin emri olsaydı hemen şirk derlerdi buna. Taşın. Benim aklıma geldi sizin hocam. Kabe'ye yönelmek. Oysa Allah'ın emri olduğu. Sonra o putu, yani put gibi düşünecek olursak öpüyorsun. Değil mi hocam? Dokunuyorsun. Hacer-ül Esved'i mesela. Ömer radıyallahu anh ne diyor? Ömer radıyallahu anh ne diyor? Biliyorum ki sen sadece bir taşsın. Ne zarara ne faydaya sahipsin. Ama diyor Allah Resulü seni öptü, ben de onun için öpüyorum diyor. İşte peygambere tabi olmak aynı Allah'a, Allah Azze ve Celle'ye itaatin gereği. Orada mantık yok, orada mantık üretme hakkın yok. Resulullah yaptıysa Allah'ın izniyle yapmıştır ki böylelikle sünneti inkar eden, ama biz sünneti inkar etmiyoruz deseler de Kur'an'dan başka bir sünneti kabul etmeyen insanlar aslında Kur'an'a aykırı değildir sahih hadisler de, onlar mantıklarıyla yorumlamaya çalıştıkları için öyle zannediyorlar. Böyle kimselerin şeytanla bir olduğu, şeytandan farkı olmadığı anlaşılıyor. Şeytan da Adem'e secde etmemişti aynı mantıkla yola çıkarak. İyi de Cenab-ı Hak kendine secde etmelerini yapabiliyor işte. Adem'e secde etmemiş ki. Tepetmediği için 70 bin yıl kainatta alnını secdeye girmek geri kalmamış şeytan. Ondan önce. Eğer bu kimseler kabirler, evliya, fasık ve ahlaksızlar hakkında itikad ettiklerinden dolayı müşriklerin putları hakkında düşünüp müşrik oldukları gibi müşrik olurlar mı dersen, ben de cevap olarak evet derim. Çünkü onlardan sadır olan şey müşriklerden sadır olanın aynısıdır. Bu onları her yanlarından sarmıştır. Hatta o müşriklerin yaptıklarının üzerine İtikat, bağlılık ve insanları onlara taptırmada bazı şeyleri de eklediler. Onların birbirlerinden hiçbir farkları yoktur. Eğer dersen ki o kabirciler diyorlar ki biz Allah'a ne ortak koşuyor ve ne de ona birini veya bir şeyi denk tutuyoruz. Evliyaya iftirada bulunup onların kendileri için bir şey yapacaklarına dair itikatta bulunmak şirk değildir derlerse, ben de onlara onlar kalplerinde olanı değil ağızlarında olanı söylüyorlar. Âl-i İmrân suresi 167. ayetinde onlar o gün imandan çok küfre yakındırlar. Kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Halbuki Allah onların gizlediklerini de biliyor. Ayetiyle cevap veririm. Fakat o inandıkları şey şirkin anlamı hakkında cehaletlerinin olduğuna delildir. Zira evliyayı tazim etmek için onların kabirlerinde hayvan kesmek şirktir. Allah Teala ise şöyle buyuruyor. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Yani namazı Rabbin için kıl, kurbanı Rabbin için kes. Ondan başkası için değil. Yine Cin suresi 18. ayetinde şüphesiz ki mescitler Allah'ındır. Orada Allah ile beraber başkasına dua etme, ibadet etme. Bildiğimiz gibi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem riyayı şirk olarak adlandırmıştır. İşte evliya dedikleri kimselerin yaptıkları budur. Bu müşriklerin işledikleri fiilin aynısıdır. Bununla müşrik olmuşlardır. Onların biz hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmuyoruz demeleri onlara bir fayda sağlamaz. Zira davranışları sözlerini yalanlıyor. Eğer onlar cahildirler, yaptıklarının şirk olduğunu bilmezler dersen, ben de derim ki fakihler fıkıh kitaplarında, riddet bablarında kelime-i küfrü söyleyenlerin küfrüne açıkça hüküm vermişlerdir derim. Velev ki anlamını kastetmese dahi. Bu da onların İslam'ın emrettiklerini ve tevhidin mahiyetini bilmediklerine delalet eder. O zaman da gerçek anlamıyla küfre düşen kafirler olurlar. Çünkü Allah-u Teala kullarından kendisine ubudiyette tevhid ile kulluk etmelerini emretmiştir, istemiştir. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Hud suresi 2. ayet. Ancak ihlas ile Allah'a ibadet etmekle emrolundular. Beyyine 5. ayet. Kim gece gündüz açık ve gizlice korku ve şevkle Allah'a dua eder, sonra onunla beraber başkasına da nida edip çağırırsa, ibadette Allah'a ortak koşmuştur. Çünkü dua ibadettir. Zira Allah-u Teala kitabında duayı ibadet olarak adlandırmıştır. Gafir, yani Mü'min suresinin 60. ayetinde, bana dua etmekten kaçınıp büyüklük edenler topluca cehenneme gireceklerdir buyuruyor. Peki ya şimdi günümüzde bazı insanlar var ki cami cemaatler. Evet. Bayağı çok. Diyorlar ki biz diyor sünneti kılmazsak diyor, sünneti terk edersek diyor, peygamber diyor, peygamber efendimiz de şifat etmez diyor. Bu sünnet namazı peygamber efendimize kılmış olmuyorlar mı bunlar? Ya şimdi bu bana yok. Biraz böyle geliyor ama kendi şey değil. Yani şefaat şefaate, peygamberin şefaatine nail olmazlar ifadesi. Şayet bu sünnetleri kılmazsan peygamber şefaat etmez gibi ifadeler. Herhangi bir delile dayanmayan sözler. Ama bu revatip namazlarla beraber kılınan sünnetleri kılan kimseye, 12 rekat namazı kılan kimseye cennette ev bina edileceği hadiste müjdelenmiştir. Bunları yapan bu ödüle, bu ecre nail olur. Yapmayan da olmaz. Şimdi burada demek istediğimiz şey şu. Yani günümüzde de var bu tür insanlar. He, bunlar la ilahe illallah manasını anlamıyor, bilmiyor. Dolayısıyla bunlar İslam'a hiç girmemiştir. Hiç girmemiş. La ilahe illallah manasını bilmeden söylemekle İslam'a girmiş olmaz ki zaten. فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ diyor Allah Azze ve Celle. Şunu iyi bil ki, önce bilmeyi zikrediyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Eğer dersen ki, madem onlar müşriktirler, o zaman onlara karşı cihad etmek ve bunda Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in takip ettiği yolu takip etmek gerekmez mi? Ben de derim ki, ilim ehlinden bir kısım bu görüşe sahiptirler. Dediler ki, öncelikle onları tevhide davet edip, onların itikad edip inandıkları şeylerin ne yarar ve ne de zarar veremeyeceğini ve Allah-u Teala kaderi karşısında onlara bir fayda sağlayamayacağını onlara açıklamak gerekir. Onlar ve onların benzerlerinin bu itikatları şirktir. Resullerin getirdiğine bu şirkten tevbe edip ondan istiğfar etmedikçe, itikatta ve amelde Allah'ı tevhid etmedikçe imanları tamamlanmaz. Bu alimlerin üzerine farzdır. Alimlerin onların adak adayıp uğrunda kurban kestikleri ve kabirleri tavaf etmeleriyle ilgili itikatlarının haram ve şirk olduğunu, bunun müşriklerin putlarına karşı yaptıklarının aynısı olduğunu açıklamaları gerekir. Alimler bunu imamlara ve sultanlara açıklayınca, imamların, emirlerin ve sultanların da halka davetçiler gönderip onları halis tevhide davet etmeleri gerekir. Onlardan kim halis tevhidi ikrar edip kabul ederse, kanını, malını ve canını korumuş olur. Kim de olduğu şirk üzere ısrar ederse, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere karşı neyi mübah görmüşse, bunu onlara karşı da mübah kılar. Eğer istigase hadislerde sabit olmuştur, insanların kıyamet günü Adem, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa'dan, Allah hepsine selam etsin, istigasede bulunup şefaat etmelerini isteyip ve her peygamber özünü beyan ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e gelirler. Bu da Allah'ın gayrısıyla istigasede bulunmanın münker olmadığının delildir dersen, biz de deriz ki bu açık bir saptırmadır. Hayatta olan insanların kudretleri dahilinde olan hususlarda insanlardan istigasede bulunmayı kimse inkar etmez. Allah-u Teala Musa aleyhisselam ile İsrailoğullarından olan adam hikayesini anlatırken şöyle der. Kasas suresi 15. ayetinde. Kendi cemaatinden olan, onun düşmanından olana karşı ondan yardım diledi, istigase etti diyor. Kabircilerin ve diğerlerinin evliyadan, Allah'tan başka kimsenin gücünün yetemeyeceği bir konuda istigasede bulunması, mesela hastadan şifa dilemek ve benzerlerini istemek haram olan istigasedir. Bundan daha garip olanı, kabirciler ve daha başka nice insan, inandıkları insanlar için, doğan çocuklarında onlar için bir hisse görürler. Hatta ondan anasının karnındaki çocuğu satın alırlar ki çocukları yaşasın. Bunlar öyle münker fiiller işlerler ki ilk çağlardaki müşrikler ancak o kadarını işlerlerdi. Evet. Sadece insanların kıyamet günü gidip peygamberlerden şefaat istemeleri Allah'tan haklarında kullar arasında son hükmü vermesi içindir. Bunun caiz olduğunda şüphe yoktur. Yani bununla Allah'ın bazı kullarının bazı için duada bulunmalarını talep edeceklerdir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile Ömer radıyallahu anh'a umreye giderken kardeşim bizi duanda unutma demiştir. Bunu Beyhaki rivayet etmiştir. Allah-u Teala bizden müminler için dua edip onların bağışlanmaları için istiğfarda bulunmamızı istemiştir. Haşr suresi 10. ayetinde Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Ummu Süleym radıyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e ya Resulallah senin hizmetçin Enes'e dua et diye ricada bulunmuştur. Sahabe Allah hepsinden razı olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ondan dua talep ederlerdi. Bunun caiz olduğuna dair ittifak vardır. Ölülerden veya hayatta olup da kendilerine ne bir yarar ne de bir zarar onlara ne ölümü ne hayatı ve ne de haşrı getiremeyecek ve ne de hastalarına şifa veremeyecek olan insanlardan kaybolanların geri döndürülmesi, arazilerin sulanması için yağmur yağdırılması, hayvanların sütlerinin artırılması, düşmandan korunması ve de ancak Allah'ın kudretinde olan şeyleri dileyen kabirciler Allah'ın şu ayetinde sözünü ettiği kimselerdir. Araf suresi 197. ayet. Allah'tan gayrı kendisine dua ettikleriniz size ne bir yardımda bulunabilirler ve ne de onlara yardım edilir. Yine Araf suresinin 194. ayetinde Allah'tan başka dua ettikleriniz, ibadet ettikleriniz sizin gibi kullardır. Nasıl olur da insan cansız veya canlı olan bir şeyden ancak Allah'ın kudretinde olan bir şeyi talep edebilir? Bu Allah-u Teala'nın haber verdiği, müşriklerin işlediği bir ameldir. En'am suresi 136. ayetinde Allah'ın yarattığı ziraatten ve hayvanlardan bir nasip ayırdılar. Zanlarına dayanarak dediler ki bu Allah'ın, bu da ortak koştuklarımızındır. Nahil suresi 56. ayetinde de bilmedikleri için onlara rızık olarak verdiklerimizden bir nasip ayırıyorlar. Vallahi iftira edip uydurduklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İşte o kabircilere ve hayatta olup yaşayan cahillere inanıp onların dalalet yollarından gidenler tıpkı müşriklerin gittikleri yolu tuttular. Onlar hakkında ancak Allah hakkında itikad edilmesi gereken vasıflara inandılar. Onlara mallarının bir kısmından adaklar ayırdılar ve onların özellikle kabirlerini ziyaret etmek için uzak beldelerden yolculuklara çıkıp onların kabirlerini huşu ve tezellül, zillet içerisinde tavaf ettiler. Şiddet zamanında onların kabirlerine gidip onların yakınlığını elde etmek için kurbanlar kestiler. İşte bu müşriklerin ibadet türlerindendir. Kendilerine güvendiğim insanlardan bazıları bir velinin türbesinin eşiğinde secde eden insanlar gördüklerini söylediler. Öyle ki üzerinde birinin hakkı olan kimse Allah adına yemin ettiğinde onu doğrulamazlar. Fakat inandıkları evliyalardan birisinin adıyla yemin ettiğinde onun yeminini kabul edip onu doğrularlar. Putlara ibadet edenler de aynen böyle edilir. Sümer suresi 45. ayetinde Allah tek başına ortak koşulmadan anıldığında ahirete iman etmeyenlerin kalbi nefretle dolar. Ondan gayrısı zikredildiğinde onların birbirlerini müjdelediklerini görürsün. Sahih bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Kim bir halifte bulunursa Allah'ın adıyla halifte bulunsun veya sussun. Yani kim yemin ederse Allah adına yemin etsin ya da sussun. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Lat ve Uzza adına yeminde bulunan birisini duyunca ona La ilahe illallah demesini emretmiştir. Bu da gösteriyor ki o kişi bu yemini ile yani putun adına yemin etmekten dolayı İslam'dan çıkıp irtidat etti ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem de ona İslam'ını tecdid etmesini, yenilemesini emretti. Çünkü o bununla kafir olmuştu. Bu ikisi aynı şey değildir. Çünkü onlar La ilahe illallah dediler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ben insanlarla La ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Eğer bunu söylerlerse benden kanlarını ve mallarını ancak o sözün hakkıyla korurlar demiştir. Hatta Usame'ye de radıyallahu anh kelime-i şehadeti getiren bir müşriki öldürdüğünde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah dedikten sonra mı onu öldürdün demiştir. Halbuki onlar müşriklerin hilafına namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler ve hacca giderler dersen ben de derim ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ancak o kelimenin hakkı ile dedi. O kelimenin de hakkı Allah'ın uluhiyetinde ve ubudiyetinde tevhid etmektir. kabirlere karşı aşırı ilgi gösteren kabirciler Allah'ı ubudiyet ve uluhiyette tevhid etmemişlerdir. Bunun için diyoruz ki kelime-i şehadet ancak ona bağlılıkla yarar sağlar. Yahudilerin bazı peygamberleri inkarlarına rağmen kelime-i şehadeti getirseler bu onlara yarar sağlamaz. Mesela Allah'ın gönderdiklerinden başka birisini nebi olarak göndermenin de nebi olarak görmenin de bir yararı yoktur. O kimselere kelime-i şehadet bir yarar sağlamaz. Hanife oğulları la ilahe illallah deyip Muhammed Resulullah diyerek namaz kılmıyorlar mıydı? Ancak onlar Müseylemetül Kezzab'a peygamber dedikleri için sahabeler onlarla savaştılar ve onlardan esir aldılar. Durum böyle olunca herhangi bir veli ile ilahlık sıfatlarını yakıştıranların ve onları sıkıntılarında yardımlarına çağıranların durumu ne olur? Müminlerin emiri Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh, Abdullah ibn Sebe'nin taraftarlarını yaktı. Onlar da la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorlardı. Fakat onlar Ali hakkında çok aşırı şeyler söylediler. Kabircilerin veliler hakkında taşıdıkları itikada onlar da sahip idiler. Ali radıyallahu anh da onları hiçbir isyancıyı cezalandırmadığı bir biçimde cezalandırdı. Ali radıyallahu anh çukurlar kazdırıp içlerinde ateş yaktırarak onları ateşlerin içine attı. Sonra onlar hakkında şöyle dedi. Ben çok münker olan bu işi görünce ateşimi yaktım ve kamberi çağırdım. O dönemde yaşayan bir şair de şöyle söyler. Eğer sen beni bu iki çukurdan birisine atmazsan ölüm beni dilediği yere atsın. O çukurlarda onları ateşler yakınca ölümün taksit ettiği peşin geldiğini gördüm. Bu olayın ayrıntıları Fethül Bari'de ve diğer hadis kaynaklarında anlatılır. Ümmet icma ile bazı yani yeniden dirilişi inkar edenleri tekfir etmiştir ve bunlar öldürülür demiştir. Velev ki ağızlarıyla la ilahe illallah deseler bile. Peki ya Allah'a denk ortak koşanların hali ne olacak? Eğer Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Üsame'nin bir adamı la ilahe illallah dedikten sonra öldürmesine karşı çıktığını delil olarak getirmeye çalışırsak buna karşı şunu söylememiz mümkün olur. Şüphesiz ki kafirlerden olup la ilahe illallah diyenin kanı ve malı mahfuz kalmış olur. Meğer ki söylediğine aykırı bir iş yapmış olur. Bunun için Malik bin Cüsame olayında şu ayet inir. Nisa suresi 94. ayeti. Ey iman edenler, yeryüzünde cihada çıktığınızda kimin mümin olup olmadığını araştırarak çıkın. Allah Teala böylece kelime-i tevhidi söyleyenlerin hal ve itikatlarının araştırılmasını bizden istemiştir. Eğer anlamına uygun amel ediyorsa o Müslümanlardandır. Müslümanlar neden sorumluysa o da ondan sorumludur. Aksi sabit olursa bu onun kanını ve malını kelime-i şehadeti soyut bir biçimde söylemiş olması nedeniyle koruma altına almaz. Hakeza kim tevhidi ishar ederse ona ilişmekten uzak durmak gerekir. Meğer ki ondan tevhide aykırı olan bir durum zahir olsun. Tevhide aykırı bir şey kendisinden sadır olduğu zaman soyut bir biçimde kelime-i tevhidi söylemiş olması kendisine bir yarar sağlamaz. Bunun için sadece dille Allah'ı tevhid etmek Yahudilere fayda vermediği gibi onlara katılanlara ve sahabenin onların ibadetlerine karşılık kendi ibadetlerine hakir gördükleri hariciler ve onlara katılanlara bile bir yarar sağlamamıştır. Üstelik Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların öldürülmesini emretmiş ve şöyle demiştir. Eğer ben onlara yetişirsem onları Ad kavminin öldürülüşü gibi öldüreceğim. Haricilerden bahsediyor. Bunun da sebebi onların şeriatın bir kısmına aykırı davranmalarıydı. Hadislerde sabit olduğu üzere onlar gökyüzünün altındaki en şerli ölülerdir. Bununla da anlaşılmaktadır ki soyut bir biçimde kelime-i tevhidi söylemiş olmak, Allah'tan gayrısına ibadet etmek gibi bir cürmü işleyenin şirkinin sabit olmasına engel değildir. Eğer kabirciler ve onlar gibi olanlar ve insanlar içinde bazı fasıklar hakkında batıl itikatlara sahip olanlar, biz onlar için ne namaz kılar, ne oruç tutar ve ne de hac ederiz derlerse, biz de onlara ibadetin ne demek olduğunu sorarız. İbadet sadece zikrettiğimiz anlamlarla sınırlı değildir. İbadetin başı ve esası itikattır. Bu da onların kalplerinde fiili olarak gerçekleşmiştir. Üstelik o insanlar bunu itikat olarak adlandırıyorlar. Bu yaptıkları aslında akidenin bir şubesidir. Onlara dua etmeleri, yalvarmaları, onlara tevessülde bulunmaları, onlardan yardım talep edip istigasede bulunmaları, onların adına yemin etmeleri ve benzer şeyler tümüyle bir akide edinme olayıdır. Alimler derler ki, kim kafirlerin giysisini giyerse bununla kafir olur. Kim küfür olan bir kelimeyi söylerse kafir olur. Sözü ve ameliyle bu dereceye girenlerin durumu nicedir. Her akıl sahibi olan bilir ki malların sahipleri nezdinde bir değeri vardır. O malı elde etmek için velev ki haram yollardan da olsa gayretler sarf edip çölleri, dağları, bayırları ve ülkeleri aşıp uğrunda ömür harcarlar. Böyle olan insanlardan herhangi birisi malını ancak hayrı celbetmek veya bir adak adayan kimse gibi malını elinden çıkarırken ancak söylediğimiz niyette çıkarır. Bu batıl bir itikattır. Bir kabre veya türbeye gidip kurban adamak isteyen kimse gerçekten bunun batıl olduğunu bilmiş olsaydı bunun için malından bir kuruş bile harcamazdı. Muhammed suresi 35-36. Ayetlerinde üstün durumdayken gevşeyip barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. Yani galip iken barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O amellerinizi asla eksiltmeyecektir. Doğrusu dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer iman eder, sakınırsanız Allah size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen sarf etmenizi istemez. Mallarınızın tamamını sarf etmenizi istemez. Alimlere farz olan malını bu şekilde adayan insanlara bunun malları batıl bir yolda harcamak olduğunu, bunun onlara ne bir yarar ve ne de onlara gelecek bir belayı savacağını açıklamaktır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nezir yani adak hiçbir hayrı getirmez ancak Allah onunla cimrinin malını elinden çıkarttırır. Bu kabirlere ve türbelere adanan böyle bir malın yeniden sahibine iade edilmesi gerekir. Bu adağı alan kimseye ise bu haramdır. Çünkü o adak adayanın malını batıl yolla ve hem de hiçbir meşru karşılığı olmadan yemiştir. Allah Azze ve Celle kitabında Bakara suresi 188. ayetinde mallarınızı aranızda batıl yolla yemeyiniz buyurur. Bu aynı zamanda nezirde bulunanın şirkinin ve itikadının çirkinliğini ikrar ve ona razı olmadır. Burada razı olanın şirkinin de gözden kaçmadığı açıktır. Nisa suresi 48. ayetinde Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz buyuruyor. Bu kahinlerin yemeği ve zina karşılığında ödenen ücret gibidir. Çünkü bu davranış nezirde bulunanı saptırma ve aynı zamanda velinin ona yarar ve zarar vereceğini ona vehmettirmektir. Herhangi bir münker olarak ölü üzerine onun adına nezirde bulunanın nezrini adadığı kurbanlığı almaktan daha büyük ne olabilir ki? Bundan daha büyük bir saptırma, bundan daha büyük bir günah olabilir mi? Münkeri maruf göstermek için bundan daha şaşılacak bir şey olabilir mi? Putlara ve heykellere adak adamak için bundan daha açık bir davranış olamaz. Putlara ve heykellere adak adayan kimse onlardan bir yarar bekleyip bir zarar sağmayı umduğu için o puta veya heykele deve keser ve tarlasından çıkan mahsulün bir kısmını ona ayırır. Bu putların hizmetinde olan kahinler gelir, onun getirdiği malı veya kurbanı putlar ya da heykeller adına alırlar. Böylece onun bu konudaki inancının doğru olduğuna iman etmiş olurlar. İşte bu niyetle gelir ve bu putun içinde bulunduğu binanın eşiğinde kurbanını keser. Allah Resullerini bu davranışları kaldırmak, yok etmek ve imha etmek için göndermiştir. Eğer böyle bir adak adayan kimse bu adağından ötürü hem yarar elde edebilir hem de bu malını harcadığından dolayı bir zarardan korunmuş olabilir derseniz deriz ki putlar da böyledir. Hatta putlara kurbanlar sunanlar bundan daha ilerisini elde edebilirler. Bu da putun içinde birisinin sesinin gelmesi ve insanın sakladığı bazı şeyleri haber vermesidir. Eğer bu kabirden bir şey beklemenin gerçek olduğunun ve kabirler hakkındaki itikadının doğruluğuna delilse bu putlar hakkındaki inancın doğruluğuna da delil olur. Bu da İslam'ın temelini yıkmak ve putçuluğu yeniden diriltmek demektir. Şu bir gerçektir ki iblis ve onun cinlerden ve insanlardan olan askerleri Allah'ın kullarını saptırmak için çok büyük gayretler sarf etmektedirler. Allah şeytanın insanın bedenine kadar girmesine ve insanın göğsünde vesveseler vermesine ve kalbini hortumuyla yırtmasına kadar izin vermiştir. Hakeza iblis putların içerisine girer, oradan insanların kulaklarına bir şeyler fısıldar. Kabircilerin de akidelerinde aynı şeyi yapar. Allah-u Teala onun atları ve ordusuyla Ademoğullarını kendisine benzetmesine, onların mallarına ve çocuklarına ortak olmasına izin vermiştir. İsra suresinin 61 ila 65. ayetlerinde şöyle buyuruluyor. Meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında hepsi secde etti. İblis dedi ki ben çamurdan yarattığım bir kimseye mi secde edeceğim? Dedi ki şu benden üstün kıldığına bir bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan pek azı dışında onun neslini kendime bağlayacağım. Allah buyurdu, git onlardan kim sana uyarsa iyi bilin ki hepinizin cezası cehennemdir. tam bir ceza. Onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle şaşırt. Süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ. Mallarınla ve evlatlarına, mallarına ve evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatlerde bulun. Şeytan insanları aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şurası muhakkak ki benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir sultanın yetkin olmayacaktır. Onları koruyucu olarak Rabbin yeter. Evet, Allah Azze ve Celle gördüğü gibi şeytana nasıl imkanlar vereceğini beyan ediyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerinde sabit olduğu üzere şeytan Allah'ın ihdas ettiği bazı kelimelere kulak verir. Sonra onu kahinlere haber verir. Kahinler ise gaybden haber vermeye çalışan kimselerdir. Şeytanın onlara ulaştırdıklarına yüz yalan katarlar. Ebu Hüreyre'den Buhari rivayet etmiştir bu hadisi. Cinlerin ve insanların şeytanları da türbedarlara, kabircilere ve onlar gibi olanlara vesvese verirler ve şöyle derler. Veli şöyle yaptı deyip onları teşvik edip aynı zamanda velilerden korkutmaya çalışırlar. Ali İmran suresi 175. ayetinde bilin ki bu şeytan ancak kendisini veli edinenleri korkutur. Onlardan korkmayın, iman ediyorsanız benden korkun. Evet, Allah'tan korkmazlar da bir velinin çarpmasından korkarlar. Ali İmran 175. Bunun üzerine ülkelerin idarecilerinin ve vilayetlerin valilerinin bununla izzet duyup bu işe önem verdiklerini görürsün. Böylece o kabirlere adak toplayan görevliler tayin ederler. Hatta zaman zaman o türbedeki veli hakkında cahili itikada sahip olan alim, kadı veya müftüler yahut da bir tarikat şeyhi görevlendirilir. Böylece iblisin insanları aldatması tamamlanmış olur. Bu öyle bir beladır ki, tüm köylerin ve kasabaların sakinlerini, İslam dünyasının doğusunu, batısını, kuzeyini, güneyini, Şam'ı, Yemen'i ve Aden'i içine almıştır. İslam beldelerinden olup da içinde kabirler, türbeler, veliler ve makamlar bulunan hiçbir yer olmasın ki, o beldelerin insanları, o kabirleri, türbeleri ve makamları yüceltmesinler, onlar uğruna adaklar adamasınlar, onlar adına yemin etmesinler, onların kabirlerine gül ve reyhan atmasınlar. O kabirlerin üzerlerini kumaşlarla örtüp çevrelerini tavaf etmesinler. Türbelere kandiller asmasınlar. Orada diledikleri kadar ibadet yapmasınlar veya bu anlamda ona tazim, huşu ve tevazu türünden davranışları ve zilleti göstermesinler ve yakınlıklarını ve acizliklerini ishar etmesinler. Hatta Osmanlı sultanlarını çok iyi biliriz ki altınlarla bezeyene kadar türbeleri bina etmişlerdir. Hem de altından kubbelerle. Üzülerek söylemek gerekir ki Müslümanların birçok mescitlerinin içinde kabirler var. İçlerinde olmasa da çevreleri kabirlerle doludur. Yahut böyle bir caminin hemen bitişinde türbeler vardır. Mesela Hacı Bayram Camii. Müslümanlar namaz vakitlerinde oralara akın edip söylenilen fiillerin bazılarını işliyorlar. Akıl sahibi olan her insan, dünyanın dört bir yanında bu kadar İslam uleması var, bu davranışların aşırı derecede münker olmasına rağmen onlar bunu nasıl inkar etmeyip göz yumuyorlar diyebilir. Biz de deriz ki eğer insaflı olmak isterseniz geçmiştekilere yanlışlarında uymayı terk edip bu amellerde hakkın doğruluğuna dair delil olan bir şey olduğunu, insanların gelişi güzel üzerinde nesilden nesile, kabileden kabileye anlayışıyla uydukları şey olmadığını anlarsın. Bilmiş olsun ki inkar ederek üzerinde tartıştığımız ve bunu yıkmaya çalıştığımız bu meseleler İslami geçmişlerini delilsiz olarak doğru yanlış izleyenlerin genelinden sadır olmaktadır. Bu insanlardan herhangi birisi yetişirken çevresinde büyüdüğü ailesinin ve bulunduğu beldenin insanlarının çocukluğundan beri bunu kendine telkin ettiklerini görür. Bakar ki onlar kendisi hakkında çok iyi bir itikada sahip oldukları bir kimsenin adını seslenerek ondan yardım diliyorlar. Onun adına kurban kesip özellikle o insanların kabrini ziyaret için sefere çıkıyorlar. Ellerini, yüzlerini onun toprağına sürüyorlar ve onun kabrini tavaf ediyorlar. Böylece onun kalbinde insanların yücelttikleri o insanın gerçekten büyük olduğu duygusu yerleşir. Dolayısıyla kendisi hakkında bu itikada sahip olunan kimse çok büyük bir makama çıkarılmış olur. Böylece uzun yıllar çocuklar bu akide üzere büyür, büyüyenler de bu akide üzere yaşlanırlar. Hiç kimseden de bunu inkar edici bir ses duymazlar. İlim ve fazilet sahibi olduğunu savunup kaza, hüküm, fetva, tedris yani öğretim, velayet veya marifet ehli yahut emirlik ya da hakimlik gibi makamlara getirilen insanlar, halkın ulu sahip yücelttiklerine ikramda bulunanların ve onların bu kabirlere adanan adakları aldıklarını ve kabirler üzerine kesilen hayvanların etinden yediklerini görünce onların bu amellerini İslam dininden ve bunu dinin başı ve zirvesi olduğunu zanneder. Bir mevlid töreni yapılır. Güya Allah zikredilir, peygamber övülür. Görürsünüz. İmamlar o mevlid hanlardır. Ücretini yiyenler onlardır. Buradan geçimini sağlayan insan bunun bidat olduğunu nasıl söylesin bu insanlara? Kitap, sünnet ve İslam alimlerinin ilmine bir nebze de olsa sahip olan insanların veya alimlerin münkere karşı susmaları münkerin caiz olduğuna delil değildir. Buna bir örnek verelim. Bu da mecba adıyla anılan hac vergisidir. Dinde zaruretle bunun haram olduğu bilinir. Bu hastalık her beldeyi ve diyarı sarmış durumda. Neredeyse kimsenin inkarına cesaret edemediği bir şey haline geldi. Bu haraççıların elleri beldelerin en şereflisi olan Mekke'ye kadar uzandı. İslam'ın farizasını eda etmeye gelenlerden para alıyorlar. Hürmeti korunmuş olan beldede haram işler yapıyorlar. Halbuki o beldenin insanları, alimleri, kadıları faziletli olan kimselerdir. Ancak bunu inkar etme konusunda seslerini çıkarmıyorlar. Fetva vermekten ve karşı gelmekten yüz çeviriyorlar. Şimdi alimlerin ve insanların bu meseleyi inkar etmeyip karşısında susmaları, bu verginin alınması ve elde edilmesini helal kılmaya delil olur mu? Bunu idrak etmede nasibi en az olan insanlar bile söyleyemezler. Diğer bir misal vereyim. İşte Harem-i Şerif. İttifakla ve alimlerin icma ile dünyanın en şerefli beldesidir. Orada bazı cahil ve sapık Çerkez sultanları bu dört mezhebe ait meşhur makamları ihdas ettiler. Bu dört makam Allah'ın kullarının ibadetlerini birbirinden ayırmıştır ve ancak alimlerin bileceği birçok fesada yol açmıştır. Müslümanların ibadetlerini bölmüş ve onları dinlerinde ihtilafa düşmüş topluluklar haline getirmiştir. Bu öyle bir bidattir ki iblis dahi mutlu etmiştir iblisi dahi ve Müslümanları şeytanın gözünde gülünç hale getirmiştir. İnsanlar buna karşı ses çıkarmayıp susmuşlardır. Ülkelerden ve beldelerden Mescid-i Haram'a alimler, ebdallar, kutuplar gelip görüyorlardı. İki gözü iki kulağı olan herkes gelip buna gözleriyle şahit oluyor ve iki kulağıyla da işitiyordu. Bu kadar insanın bu durum karşısında susması bunun caiz olduğunun delili midir? Bunu marifetten azıcık nasibi olan bir insan söyleyemez. Hakeza kabircilerden sadır olan birçok amel karşısında insanların susmaları da bunun caiz olduğuna delil değildir. Bunu söylemek ümmetin delalet üzere icma etmiş olduğunu gerektirmez. Çünkü en büyük cehalet karşısında sukut etmiş dersen deriz ki icmanın gerçeği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin müştehitlerinin kendi çağından sonra herhangi bir meselede ittifak etmeleridir. Dört mezhebin fakirleri mezhep imamlarından sonra içtihadı imkansız göstermeye çalışmışlardır. Velev ki bu batıl bir sözü ve gerçekleri bilmeyen cahil bir kimse söylese de onların zanlarına göre dört imamdan sonra asla icma denen şey meydana gelmeyecektir. Onun için bu soruda sorulmaz. Halbuki kabircilerin ihdas ettikleri bu bidat ve fitneler dört mezhep imamları zamanında da yoktu. Bizim araştırmalarımıza göre icmanın meydana gelmesi çok zordur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti yeryüzünün her tarafına yayılmıştır. Bu ümmetin araştırıcı alimleri ne sayılara sığar ve ne de durumları tamamıyla bilinecek gibidir. Kim dinin bu kadar yayılmasından ve alimlerin çoğalmasından sonra icma iddia ederse, tahkik ehli o imamların dediğine göre yalan bir iddiada bulunmuş olur. Sonra farz edelim ki onlar münkeri bilip inkar etmemişler, aksine bunu inkar etmeyip susmuşlardır. Bu nereden onların icma ettiklerine delil olur ki? Şeriatın kaidelerinden anlaşıldığı üzere inkar için 3 mertebe vardır. Birincisi el ile inkar, yani karşı çıkmak. Bu da münkeri kaldırıp değiştirmektir. İkincisi el ile değiştirmeye güç yetmediğinde dil ile inkarı değiştirmeye çalışmak. Üçüncüsü el ve dil ile değiştirememe karşısında kalp ile inkar etmek. Bunlardan birisinin imkansız olması diğerlerinin de imkansız olması anlamına gelmez. Bunun örneği din alimlerinden bir alimi düşünün. Mazlum insanların ellerinde malları türbedarlık hakkı adı altında alındığını gördüğü halde bu alim miskin insanların paralarını ellerinden alan kimseye ne eliyle ve ne de diliyle karşı gelememiş olabilir. Zira bu onun bidat ve isyan ehli karşısında alay konusu edecektir. Durum böyle olunca el ile ve dil ile inkar şartı ortadan kalkmış olur. Geriye sadece kalp ile inkar etmek kalıyor ki bu da imanın en zayıfıdır. Bir alimin o zorba adamın insanları aldatıp ellerinden paralarını almasına karşı sustuğunu gören kimsenin, onun el ve dil ile inkar etmede bir mazeretin olduğunu ve onun bunu kalbiyle inkar etmiş olacağını düşünmesi gerekir. Çünkü Müslümanlar hakkında ve özellikle alimler hakkında hüsnü zan etmek vaciptir. Harem-i Şerif'e gidip ümmetin saflarını ayırdığı gibi kalplerinin arasını ayıran ve dini de parçalayıp ayıran bu şeytani binaları görenler, eğer el ve dil ile inkar edemiyorlar da ancak kalp ile inkar ediyorlarsa, tıpkı türbecilerin halktan aldıkları paralar karşısında ses çıkaramayanlar gibi mazurdurlar. Buradan da istidlal ile insanların icma diye delil getirmeye çalıştıkları bir olay olduğu halde kimse inkar etmediği için icma hasıl olmuştur sözlerinde ne kadar aksaklık olduğu anlaşılır. Hayır, karşı çıkmamalarında yani güç yetiremediklerinde. Güç yetiremedi. Yani ona karşı el ve dil ile karşı çıkmaya güç yetiremiyor. Kalbiyle karşı çıkıyor artık. Sözlerinin aksadığı husus, inkar etmediklerine dair delilsiz söz söylemektir. Onların el ve dilleriyle inkar etmemelerine karşılık, kalpleriyle inkar etmiş olmaları muhtemeldir. Siz de bilirsiniz ki şu zamanımızda birçok münker işlendiği halde onu ne elinizle ne de dilinizle inkar etmediğiniz halde kalbinizle inkar edersiniz. Cahil bir insan da sizin bu olaylara şahit olduğunuzu görünce falanca münkeri gördüğü halde inkar etmedi der. Bunu o kimse ya sizi kınamak için söyler veya bu sukutu örnek almak için söyler. İlim sahibi olan kimse sukut ile delil bulmaya çalışmaz. İşte böylece o alimlere dil uzatanların falanca şunu gördü, sustu veya diğerleri seslerini çıkarmadılar, bunun için icma oldu diyenlerin sözlerindeki sakatlığı görmüş olursunuz. Bu söz iki bakımdan hatalıdır. Birincisi, diğerlerinin susmasını ve falanca işi ikrar ettiler şeklinde yorumlamanın yanlışlığını ve sükutun delil olmasının doğru olmadığını anladınız. İkincisi, bunun için icma olduğu sözlerine gelince, icma Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin müçtehitlerinin üzerinde ittifak ettikleridir. Sukut edenin ne ittifakından ne de aykırı düşündüğünden söz edilemez. Bir sultanın huzurunda onun görevlilerinden birini överler. Orada bulunan bir adam ise hiç konuşmadan susar. Sultan ona niçin konuşmuyorsun diye sorunca şöyle cevap verir. Konuşursam onların dediklerine aykırı olan bir şey söylemiş olurum da ondan. Her sukut rıza göstermek değildir. Bu münkerleri işleyip ortaya koyanlar ellerinde kılıç ve mızrak olanlardır. Halkın kanları ve malları onların dillerinden ve kalemlerinden çıkacak bir ifadeye ve ırzları da ağızlarından çıkacak bir kelimeye bağlı olduğu sürece herhangi bir fert nasıl olur da dilediği şekilde onların koydukları bu münkerleri kolayca reddedebilir. Bu gördüğümüz kubbeler ve türbeler şirke, ilhada ve İslam'ı yıkıp binasını harap etmeye götüren en büyük fitne nedeni olmaya başladı. Bu kubbeleri ve binaları, türbeleri yapanların çoğunun padişahlar, sultanlar, başkanlar ve valiler olduğunu görürsünüz. Bu kubbeleri ve türbeleri ya bir yakınlarının üzerlerine veya hakkında hüsnü zannettikleri faziletli birisinin veya bir alimin, bir tasavvufçunun, bir fakihin, bir şeyhin yahut büyük saydıkları bir insanın kabri üzerine yaparlar. O insanları bilenler de ölü ziyareti niyetiyle onların kabirlerini ve türbelerini ziyaret etmeye giderler. Üstelik onlara tevessülde bulunmadan, onların isimlerini çağırmadan, onlara dua edip onların bağışlanmaları için istiğfarda bulunurlar. Ta ki o insanları bilenlerden kimse kalmayıncaya kadar. Onlardan sonra gelenler bir de üzerine kubbeli türbe yapılmış ve içerisi mumlarla süslü, değerli halılarla döşenmiş, sandukaların üzerine kumaşlar örtülmüş, üzerlerine güller ve çiçekler atıldığını görünce bunun bir yarar sağlayıp bir zararı giderdiğine içten içe inanmaya başlarlar. Hemen ardından türbedarlar bu kabirde yatan kimse adına yalanlar uydurarak onun şöyle şöyle yaptığını, falana şöyle zarar verdiğini, falana da şöyle hayrı dokunduğunu söyleyerek onun fıtratına her türlü batılı ekmeye başlarlar. Bunun için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadislerinde kabirlerin üzerine kandil yakıp aydınlatan ve üzerlerine yazı yazanları lanetlemiştir. Bu konuda gelen hadisler hayli çoktur. Hatta Allah rahmet eylesin Şeyh Elbani'nin Kabircinin Sakıncaları adıyla tercüme edilen de bir kitabı var. Çok güzel bir kitap hakikaten. Bu konudaki rivayetleri toplamış, güzel açıklamalar da bulunmuştur. Bu bizzat yasaklanmış olan bir şeydir. Üstelik büyük bir fesada yol açar. Eğer bak Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile kabrinin üzerinde kubbesi var ve bunun için epey para harcandı derseniz deriz ki bu gerçekten meselenin aslını bilmemekten kaynaklanan büyük bir cehalettir. Bu kubbenin inşa edilmesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in izniyle olmadığı gibi ne ashabının ne tabiunun ve ne de onlara tabi olanların veya ümmetin alimlerinin ve İslam imamlarının cevaz verdikleri bir şey değildir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinin üzerine inşa edilen bu kubbe son dönem Mısır sultanlarından olan Melik el Mansur adıyla bilinen Sultan Kalaun es-Salihi tarafından Hicri 678 yılında inşa ettirilmiştir. Allame Zeynettin Ebu Bekir İbnül Hüseyin İbnü Ömer el-Meraghi Tahkikun Nusreti bi Tahlisi Me'alimi Daril Hicre adlı kitabında bunu böylece zikreder. Bunlar siyasi meselelerdir. Delile dayanan meseleler değil. Arkadan gelenler önden gidenleri taklit edip dururlar. Bu dediklerimiz zikretmek istediklerimizin bir bölümüdür. Zamanla bu belalar her yeri kuşatınca hevaya uyulup alimler kendilerine düşen münkeri reddetme görevinden yüz çevirip halkın yöneldikleri şeylere yönelince hele Nihat Hatipoğlu gibi veyahut da Cübbeli Ahmet gibi insanlara şov yapan, dediğin gibi hakikaten şov yapan insanları meclislerinde memnun etmek için konuşan insanlar da bu işleri onaylayınca yayılıp gitti. Münker marufa, maruf da münkere dönüştü. Böylece halkın ileri gelenlerinden bu durumlara karşı çıkıp insanları uyaracak kimse de göremez olduk. Eğer hayatta olan insanların veya ölülerden bazı kimselerle harikulade işler sergileyen ve kendilerine meczup denilen kimselerin ilişki kurmaları ve onların bu işi yaparken birçok insanın da kalplerini kendilerine cezbettiklerini ve onların da meczuplar hakkında hüsnü zan beslediklerini konusunda ne düşünüyorsan derseniz, deriz ki meczup diye geçinen ve Allah'ın adını sakız gibi ağızlarında çiğneyip bunu sadece dillerine dolayıp onu Arapça olan lafzının şeklinin dışına çıkaranlar, lanetlenmiş olan iblisin askerleri ve yeryüzünde şeytanların sapkınlık libasını süsleyerek giydirdiği eşeklerin en büyükleridir. Lafzayı celali mutlak, tek başına Allah, Allah diyerek söylemek ne tam, müfit, yararlı bir kelamdır ne de tevhiddir. Bu olsa olsa ancak lafzayı şerifi Arapça şeklinin dışına çıkararak onunla alay etmektir. Hatta bir de hu hu hu diye zikretmek çıktı. Bu Allah'ın isimlerinden değildir. O, o, o demiş oluyoruz. O. O. Hu, o demektir. Hu Allah. Zamirdir. Sonra bu kelimeyi anlamlarından soyutlamak doğru değildir. Diyelim ki Zeyd adında saygın bir insan var. Onu da bir cemaat durmadan Zeyd, Zeyd, Zeyd diye ansalar. Bu insanla alay etmek ve onu küçültmek sayılır. Özellikle de bu sözü söylerken harflerini tahrif ederlerse. Zikir yaparken tasavvufçuların ne yaptığını görüyorsunuz. Öküzün böğürmesi gibi, aslanın gengirmesi gibi gırtlaktan garip garip sesler çıkararak biz de yapıyorduk bunu. Allah affetsin. Üstelik kitap ve sünnete bakınız. Acaba lafzayı celali tek başına tekrarlanmış olarak görebilir misiniz? Yoksa kitap ve sünnette olanlar zikir, tevhid, tesbih ve tehlil değil midir? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zikirleri, duaları, onun ehli beytinin ve ashabının duaları var. Allah'tan, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin hidayetinden ve onun ahlakından bu kadar uzak olan insanların alışıp çıkardıkları hırıltı, zırıltı ve eşeklerin anırmalarına benziyor onların yaptıkları ancak. Üstelik lafzayı celali söylerken ona bir de ölmüş insanlardan bazılarını, örneğin İbn-i Ulvan, Ahmed İbn-i Hüseyin, Abdülkadir Geylani ve El-Ayderus gibilerin adlarını da ekleyerek zikrederler. Hatta durum öyle bir hal aldı ki insanlar zulüm ve baskıdan kurtulmak için Ali el-Rumman ve Ali el-Ahmer gibilerinin kabirlerine gidip sığınmaya başladılar. Allah-u Teala Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin iki vezirini, Allah her ikisinden razı olsun, ve ashabının ileri gelenlerini o dalalet ehli cahillerin ağızlarından korudu. Onlar böylece türlü şirk ve küfrü işleyip dururlar. Lafzayı celali ağızlarında sakız gibi çiğneyen ve onu söylerken de ona bazı fısık ve fücur ehlinin adını ekleyerek söyleyenlerden zaman zaman harikulade şeyler, kerametler veya kendilerine keskin aletleri saplayarak boynlarında yılanlar, akrepler taşıyarak ateş yalayıp onu eliyle tutmak veya ateşe girmek gibi haller zuhur edebilir derseniz Rıfailerin yaptığı gibi. Bunların hepsi şeytani hallerdir. Eğer bu şeyleri ölülerin kerameti, yaşayanların hasenatı zannederseniz bilin ki siz gerçeği göremeyen, gözü kapalı kimselersiniz. Bu sapıklardan herhangi birisi onlardan birinin adını zikir anında çağırıp onları Allah'a denk ve ortak koşunca onlardan kerametler sadır olduğunu sanırsınız ve o ölüleri Allah'ın veli kulları olarak kabul edersiniz. Peki Allah herhangi bir meczubun veya salikin yani sufinin onu Allah'a denk ve ortak koşmasından hiç razı olur mu? Eğer böyle zannediyorsanız çok kötü bir şey yapmış olursunuz. O ölüleri Allah'a ortak koşmuş olur ve haşa onları İslam ve din dairesinden çıkarmış olursunuz. Zira siz böylece onların Allah'a ortak ve denk koşulmasından onların razı olduklarına inanmış olursunuz. Sonra da bu halleri ölülerin her batıla uyan, rezaletlerin deryasına dalmış, Allah'a bir tek secde bile etmeyen ve onu bir türlü yalnız zikretmeyen sapık müşriklerin ishar ettikleri kerametler olarak görürseniz, müşrikler, kafirler ve meczupların kerametini ispat etmiş olur ve bununla İslam'ın hududunu, kerametlerini ve apaçık dinin ve şeriatın temellerini yıkmış olursunuz. Eğer bu iki meselenin batıl olduğunu anlarsanız, bütün bu hallerin şeytani ve tağuti birer davranış ve iblisin amellerinden olduğunu, bunu ancak şeytanların sapıklarından olan kardeşleri için uydurduklarını ve o iki grubun böylece Allah'ın kullarını saptırmak istediklerini de anlamış olursunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde sabit olduğu gibi şeytanlar ve cinler birçok zehirli hayvan ve yılan kılığında bürünebilirler. Bunun gerçekliğinde bir şüphe yoktur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu Müslim'de gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Avamir, yani insanların, mezupların ellerinde gördüğü yılanlar işte o şeytanlar ve cinlerdir. Avamir hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu evlerin sakinleri vardır. Eğer onlardan bir şey görürseniz 3 gün onları sıkıştırınız. Eğer giderlerse ne âlâ, yoksa onu öldürün çünkü o kafirdir. Yani kafir bir cindir. Hani ev yılanlar olur ya. Bunu kastediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den gelen Münzir'in de Tergib eserinde rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Müslüman olan cinler var. Onlardan bir şeyi görürseniz ona 3 gün süre tanıyınız. Eğer bundan sonra da görünürse onu öldürünüz. Çünkü o ancak şeytandır buyuruyor. Evet, bu da sihir konusuna girer. Sihir ise türlere ayrılır. Öğrenilmesi zor değildir. Sihrin en büyük kapısı Allah'a küfrederek onu inkar etmek. Kur'an'ı helallere koymak. Allah'a sığınırız. Böyle bunun gibi Allah'ın yüce kıldığını aşağılamaktır. Bu meczupların yaptıklarını gafil olan insanlar sakın gözlerinde büyütüp bunu harikulade şeyler olarak görmesinler. Zira sihrin insanın davranışlarında çok büyük bir etkisi vardır. İşte böylece eşyayı sihirle şeklinden başka bir şekle sokarlar. Firavun'un sihirbazları da vadiyi yılanla doldurmuşlardı. Hatta neredeyse Musa aleyhisselam bile için için korkmaya başlamıştı. Allah bu yaptıklarının büyük bir sihir olduğunu vasfetti. Sihir ondan daha büyüğünü de yapar. İbn-i Batuta ve bazı gezginciler Hint diyarında bazı insanların büyük ateşler yakıp içerisinde incecik elbiseler gerektirdiklerini ve sonra da o ateşten o incecik elbiselerine hiçbir şey olmadan çıktıklarını gördüklerini zikretmişlerdir. Hatta İbn-i Batuta diyor ki Hint krallarından birisi yanlarına getirdiği iki çocuğu parça parça ettikten ve her bir parçayı da kimsenin göremeyeceği bir şekilde bir yerlere dağıttıktan sonra öyle bir bağırıp ağladı ki orada bulunanların o parçaların nereden ve nasıl teker teker oraya gelip diğer parçalarla birleştiğinin farkında bile olamadılar. Ondan sonra o çocuklardan her birisi ayağının üzerine kalkıp yürüdü. Ben bu seyahatnamenin özetlenmiş bir şeklini Hicri 1136 yılında Mekke'de okudum diyor. Hanefi müftülerinden Allame Seyyid Muhammed İbni Esad. Ebu'l-Fereç el-Esfahani Egani adlı kitabında senedini zikrettiği bir haberde El-Velid bin Ukbe'nin yanında ineğin karnına girip çıkan bir sihirbazdan söz eder. O esnada Cündüb radıyallahu anh bunu görür. Hemen evine gider, kılıcını kuşanır ve oraya süratle geri döner. Sihirbaz tekrar ineğin karnına girince Cündüb radıyallahu anh gördüğünüz halde sihir mi yapıyorsunuz deyip ineğin karnına kılıcıyla vurduğu gibi ineğin karnıyla beraber sihirbazı da ikiye böler. İnsanlar bunu görünce dehşete kapıldılar. Velid bin Ukbe bunun üzerine onu hapsetti. Ardından da Halife Osman bin Affan radıyallahu anh'a bu durumu bir mektupla bildirdi. Hapishanede tutuklular sorumlu, yani hapishanedeki mahkumlardan sorumlu kimse bir Hristiyandı. Cündüb radıyallahu anh'ın gündüz oruç tutup gece namazlara kalktığını görünce şöyle söylendi. Vallahi eğer bu insan bu kavmin en şerlilerinden ise bu kavim doğruluk kavmidir deyip yerine bir adam bırakarak Kufe'ye gitti ve Kufe'nin en faziletli insanını sordu. Görüyor musunuz? El Eşas İbni Kays dediler. Onun evine gidip misafir oldu. Baktı ki o gece boyu uyuyor. Sabah namazına kalkınca kahvaltısını istiyor gördü. Onun yanından ayrılınca yine sordu. Kufe'nin en faziletli insanı kimdir diye. Ona Cerir bin Abdullah dediler. Ona da misafir oldu. Onun gece boyunca hep uyuduğunu, sonra da sabah namazına kalkınca kahvaltısını istediğini gördü. Bunun üzerine kıbleye dönüp Rabbim Cündüb'ün Rabbi, dinim Cündüb'ün dini diyerek İslam'a girdi. Beyhaki Sünenül Kübra'da tahric ediyor. Bakın bu rivayet de ilginç. Biraz farklı olarak da zikrediliyor. Ebul Esved yoluyla Velid bin Uhbe Irak'tayken huzurunda bir sihirbaz sihir yapıyordu. Birisinin kellesine kılıçla vurup uçurduktan sonra öyle bir çığlık atıp bağırdı ki kellesi kesilen insan bağırarak kalkar ve sonra başı yine gövdesine oturur. İnsanlar bunu görünce Sübhanallah demekten kendilerini alamadılar. Orada bulunanlar muhacirden bir insan ertesi sabah kılıcını kuşanıp geldi. O sihirbaz yine aynı oyunu sergiliyordu. Bu salih insan onu görünce kılıcını çekti ve sihirbazın başına vurup gövdesinden ayırdı ve şöyle dedi. Eğer doğru ise haydi şimdi kendisini diriltsin. Bunun üzerine Velid hapishane görevlisi Diran'a emretti ve onu hapse attırdı. Bundan daha acayip başka bir olayı yine Beyhaki isnadıyla uzun olarak anlatır. Bir zamanlar bir kadın var. Daha önce bahsetmiştik bunu. Hazreti Ayşe'ye geliyor. Babil'de Harut ve Marut isimli iki melekten sihir öğrendi. O kadın bundan sonra buğday alıyor. Buğdaya ekmek ol diyor. Buğday da ekmek oluyordu. O kadın istediği her şeyi yapıyordu. Şeytani haller sayılmakla bitmez. Buna bir misal olması için hadislerde haber verildiği gibi Deccal'in yapacaklarını bilmek yeter. Bu gibi durumlarda ölçü Kur'an ve sünnettir. Olağanüstü haller, hareketler değildir. Allah Azze ve Celle'ye bu gafletle geçirebileceğimiz vakitler yerine kendisinin zikriyle bizi nimetlendirdiği için hamdolsun. Son nefeslerimizi verinceye kadar, imanımızı teslim edinceye kadar muhafaza etsin. Bizleri salihler zümresine katsın. Şehitlerle, peygamberlerle beraber dilsin inşallah. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ehli beytine, sahabelerine salat ve selam etsin.